أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فليذوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات الله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات من الله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ذاك الله. سورة النور مدني سورة نزولان یوصل دو نمبر دے سورت حشر پسنا درشو دے اور تردیبان سردیرش نمبر 24 نمبر سورت مومنون پسے رب دو سورت دمخصا یولا چی مخ سورت کے آغا سپات بیان کرد مومنانو چی انسان پای خیستا کی گی ندی سورت کے آغا عمال بیانی چی انسان تر بد لگی یعنی چې الته مزین شي خیسته شي په صفاتونو باندې او دې صورت کې کوم دا ګندونه بیانېږي دې ځانو ساته بس دوی نور پسې راړه یا بل وجه مخکې صورت کې آد نمبر 5 کې چې د مومنانو صفات ذکر کړو چې ولدین هغه کسان چې د خپلو فرجونو حفاظت کوي دلته آد نمبر 27 د بعد چل خی جو فرج بات بس سنگا کے اگر وہ آداب ذکر کئی چیزیں بار میں بچ کے بس پبل سن سے بچ کے رہے یا بل رابط مخ کی صورت کے تو توحید مسئلہ وادش و دلائل بانے اندل تا ثابت ہے اگر اندیس طور کے وضاحت مسئلے کو پر مثال سرا اللہ نور سماعت و آیت نمبر 35 کے یا مخ کی صورت کے اویل کہ حلال خرئی اللہ رخرئی آیت نمبر 51 کے دلتا آیت نمبر 61 کے آداب توام بیان ہے کہ چا کر وخری چا کر وخری سنگ بکے دیو جنور بخیر آڑا یا بلا وجہ مخ کی صورت کے دام بیاو باندے ترازونو چیزن وہ باندیاں دی اندل بنا با نبی اسلام باندے اگر پی بی بی اگر دی سپائے دی نبی اسلام دی بی بی دیو جنور بخیر آڑا بلا وجہ مخ کی صورت کے 110 کے بات پرست و خندہ و پرست پوری ذکر شو ہاں اندل تا دیکھ الزامون بدنامی یا نمونہ خنداگانو دیو جنور پسی رانا یا بلا وجہ مخی ضرورت کے دیو پیغمبر دی بی بی دی تبایا بیانو چاہی دی پیغمبر تبانو اکڑ تابیدار نو اکڑی اور دیو صورت کے نبی اسلام دی بی بی دائی سپائی چاہی دی پیغمبر تبا کرو اللہ پخبل دائی سپائی کری دا دوار بی بیانی دی پیغمبرانو و یو تابیدار آبل نا پرمانو نو یو د اسمان نسبای شو بل چې کوم ده تباه شو دیو جنور په تیر اړه یا مختور کې 115 کې وي ته مې اباس نه پیدا کړې او دلته تر کوی چې سورت انزلنا و فرضنا اباس نه پتا احکام احکام د الله فرض دي ته په عمل کې دیو جنور په تیر اړه امتیازات سورت ممتاز په بیان د اصول د قوانینو د اصلاح د معاشري او په مبادی د فاشې دپاره فاشا دپاره بیان امتیاز د صورت په بیان دغه صدور اصولو او مبادی باندې دپاره درد د فاشا بل دا شان نشته بل امتیاز صورت ممتاز دی په بیان د مرتبه د درجې د مولومین باندې عائشه رضی الله عنها بل دا شان نشته بل امتیاز صورت ممتاز دی په سزا تهمت د پاک دامنو باندې چې اتیا کوړی وای بل امتیاز صورت ممتاز دی پا په صداګانو د بر امرو باندې چې دنا یې کړې ده دای څه سزا ده. دارنګ سورت ممتاز دی په بیان د مثال د توحید په الله نور سماوت ارت نمبر 35 یا بل امتیاز مثالونه منافقانو د مشرکانو دای د امارو بیان کړی ته ممتاز 40 کې بده کې دا شان نشته. مقصد د صورت دپه د پخشا د بیا روکتام ادیر پر تلور اصول بیانی قوانین او آداب بیانی تلور اصول یو آد نمبر دو کے چپ و مجرم بانے با نرمی نہ کوئے جرم پہ ثابت شو گوان پہ تیر شو سزا والور کے کم و خلق دا قانون مان لے عمل کی جرم نشتے نرمی باندې کوئی دا ونه خیر معصوم دی او خیر لا وړه دا خیر دی. د نبی اسلام په زمانہ کې د یو قبیله او چته قبیله وا دغه یو زنانه غلا په ثابت شي وا نو خلک رال نبی اسلام ته سپارښت کو. نبی اسلام نو ابوبکر صدیق ته ویناغو نو ما بل بیا غیوی راشی فاطمه رضی الله عنها نبی اسلام ته ډیره خوږه ده او یقینا چې ډیره محبوبه وه ته هغه ته به نبی اسلام چې خبر شي دا تاسو کوي هغه وی که چېرې خدای مکه که فاطمه بادشاہی دا کار کړې ما به دا غیم لاس کړ کوم. ولذي نفسی بیدیه ولذي نفسو محمد بیدیه لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. بخاري مسلم دوار ما دا غیر لاس کٹ خو واسه دارنگ حدیث کرا دی حد قام فی الارض یو حق حد دا لا قانون چی جاری پس مکی بی حقی دا لا پا حقی از کافی من مطر یربائینا آمن دا سلویق کال چی آبادی پا ملک دور برکات نشی رات لے پکی چې سورې یو حد قائم شي یا ظالم را سزا ورکړی شي الله پرې خوشحالي کوي. مجرم تر رعایت نشته مجرم جرم کړی دی سزا ورکا ځکه چې یو مجرم دې پرېښودا او نرمی دې وکړه بس ملک به جرمونه زیات شي. قانون شته دلته کې په قانون عمل نشته په قانون چې عمل وشي مجرم را سزا ملاو شي او بیا مجرم جرمونه څوک نه کوي. لکه تور د بقره کې حکم القصاص راوړو کوم په دې باندې د ملک د اصلاح دپاره دلته هم د ملک د اصلاح رد دپاره مجرم نه سزا ورکوي. ازانی تو ځانی پجلیدو زناکار قدر زناکار ته ووهي هر یو دی نه دې دواړو نه مئت اجله سلسل کوړي که واده کړی و هو رجم کېږي به که سړی واده کړی یا جینای واده کړی وه رجم کېږي به دواړه که یو واده کړی و او بل ناواده کړی ناواده کړی به کوړي وخوري سل او چې کوم واده کړی و ښځه وه یا سړی ابا راشی ابا رجم شی وعده کړه. ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله او د نسی تاسو په دې دواړو باندې نرمی په جار کول شریعت د الله کې دین د الله شریعت نرمیونه کې چې رته چې ایمان روي په الله پر قیامت باندې خدای باندې چې خدای او نرمی مکه نه کې ابل ول یشد غذابهم طائفتون او خامخا دې حاضر شي د دې سزا ته یو ډل د مؤمنان د خلکو مخکې سزا ورکوي چې خلک ته عبرت والي او د وی شرمی چې بیا داس نه کوي څوک. دا لومبه قانون دی د آسان بادشاہ راغلی دی مسلمان شوی دی او عمره کوي بیت الله چاپیره ګرځي دی کې یو بدو دی د هغه خپه په دراره د بادشاه دغه له څپېړه ورکړه اگر اگیر کوئی تھا مار تھپیڑ رکھنا ول رکھنا اللہ عمر فاروق تھے ہوئے اگر آؤ تھا بادشاہ وہ تھے ہوئے دے دیوالی والے یہ پما ایک پہ ہوتا بولے وہ دیوالی ماتا بدیولی اگر کس تھا گم دروانا ہوئی خے میرے پاس کیم ہوتا نا وہ نہ کنا اس یاد نہ معافی اگر سے معافی تو تھو کی بار معاف سے او یا تیار سے دے سپیڑ ہوئی اگر مالا مولا ترا کا یہ تو کا مولا لڑکو تختی تھا بیا په غزوه خیمس کې هغه سره شپېتو درو پوج راغله مسلمانانو مقابله کې عیسایو مرتد شو بیا نو تو مسلمان تر ملاو شو بیا کاش عمر مال با تر دیاتی نو اکڑے نندن بدا شپیت در پوچ با دا استاد تر بجنگی دا اج عمر پاروک خبر چر دی اللہ نو اگوی دا طول دنیا کا خوری خواہ کی دا اللہ حکم نماتو آگا شپیتو در پوچ لبیا خبریں ابو عبید ابن جراح دغت ہوئی خالد ابن الولید تا تتا کسان والا غوطا درش کسان ہوئی استا ہوئی دار مرتد بچے دے با متسلنگ شی الان کیا ہم عربی ہو اتو دغنو رومینو عربی ہو دیبرای ملتان پاولاد کم شپیتو زرو کسان تے درش کسان ہوئی استا نو اتو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کوم اسنا غیر وره کم نیو نه غته اگر ډیر بد خبر خلید نور دی د پیغمبر په ناموس د خلاف چلی جنگی دی ځان ته کمزور و او د په ناموس باندې غیرت کې او تیاری کې مړه داغه و او ودم د جراح تو کړی ته په یو کده کته سپتادار او ته دا تر دې ټیکو کنه خیر دی که ښه هغه ډیر دی تابعدارو ګلان کې دا د سپای پات شو او د جراح نن زبا چې جرنل دغه شي انو اینا بازه نکوما چی پاتیشی بلتی مخی و اینا دو با در لاندی وقتی روم اگر داست دستان دا بس جرنه در پاکستان سو جرنه رانی یری دون که تختیر دون که سو دل تختیر دی اگر او چی اگر طول دنیا پتخ کرو پا دو در پا پوچ بانی خالد مولید اگر امار پا روک دیده وجه لرکن چی دی خلکو دا اقیده جوڑا نشی جنگن دا پتخ غنده کئی حقیقت که دا اگر پا کمارو خو اگر خپل امار پا روک دیر فائده فار لگ مستانو که دغه د وژنې سره باید کارون چې باید فتح غا کامیاب نشي او دغه په دغه په دغه داسې اوروب په خلکو کافر چې دغه نوم یو خلک به تختید ته نه خو بیا هم لکه هغه دغه د لاندې بیا جنگ د خپل سپه د لاندې بیا هغه جرنیل د سپه د لاندې جنگ ده هغه ته وی زیات کوي خان شپېته شپېته کسان کړه اکه شپېتو درې په شپېتو کسان دغه ورکړه شکست ورکړه ولی عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا اللہ حکم منلو نو اللہ پاک دا شپیتہ کسان پہ شپیتو غالب پروپوش پہ دا کما دی پکے دارنگی عمر فاروق تا دا غولی کل گورنر جدل تا یو کس دے آدان سنبال کردی یو پہ لار کتو گرد خطو تا گوروی راوی لے گرا تا چی راوی لے گو تا نو دری لخت ویشنی را کٹ کے دا کجور کجور لخت ہم کتے لیں دری لخت دی او تای بربندی که شا اچی را باندی کرد پی غیو لخت پی توٹی توٹی شوا بلی پیم توٹی دری واری پی دورد دچی غیوالی بی بندی که چی بندی که بلی را دی بیارا و ایرای باسی بیارا و دری لخت دیون دقی چی غیوالی و تای چی مر می که کنا مر می که سام می مر که والی می پا لگ لگ مده وی بیارا و داتی که وی زمای تا پلار تو بی وی خا نوی لگ اغ ملک صاحب آچات دا غدا گورن تا وی چی دی دستر با پوری یو کال پوری دا سر خبر نه کوي بس گردی دی آزاد خو خبر به سر سو نه کوي چې د ته ادب راشي د بیا د کوي نه او سر ول مر ول اخر ار ول خراب کړه هغه صاحب کرام په قران عمل کړو دیو جنا دا پاک دا غي په کار کې برکت ته چورو سورتون یعنی هادی سورتون دا سورت چې کوم دی اندلنا مار علی گله چوبر الاول نور قران لا نور علی گله چې دې تخصیص یې ولو کړ چې ځکه دې کې اصول او مبادی بیانې د اصلاح د معاشره اصل شی خدا ده روته واندل نه پیه ته مینات ځکه توحید پر لار ته پکولې پدې کې چې معاشره سم نه نو توحید به څنګه بیان سی تاسو ویلو کنه په کوم صورت کو اوس تیر ته مخ وو ده توحید پر یې نه پسو نه ساکه اپیندل پیندل دغه چې ذکر کی احکام انو شپارتم اور بزرار پړم بیس کې د توحید مطلب دا دا پیندل دا د معاشره سمول څه د پاره د توحید پاره نو انزلنا الله دا مار علی گله و فرضنا او فرض کړی موږ د احکام د قران ټول فرض ده د دې صورت د فرض کول څه تخصیص د قران خو الله رستو سورت قصص کرا دی آیت نمبر 25-50 پین دیتا ہے کہ ان رضی اللہ فرارا کر قرآن خواما خیر واما ان رضی فرارا کر قرآن آگا دا چی قرآن پتا پر رہا دو کلامات نو قرآن خو پر دے ٹھولا نو دائی والی دیگو کھا دکا چی بدی دائی پر دکا دے چې قرآن کوم شیل را لګل شوی دی د توحید لپاره هغې ته لار ته بل دا چې نس به د دې خلاف دی کوم اصول مبادی دي نس به د دې خلاف غواړي نه به دا ګورما پرت کړ نفس نه مانی ښه وانزل نه پیات بینات نو مونږ یو اصول نه یو ذکر کړ چې په مجرم باندې نرمی نه کوئی آیت نمبر دو کې دویم اصل یا دویم قانون ذکر کړ آیت نمبر تین کې دیم چې غلط جماعت کې به ځان نه شامل ہے ځکه یو جماعت به یا صحابه دشمنی یا به مشرقی یا بدعتی یا به دین پروشی او ته به سم سړی تا به قرآن زده کړی قرآن په اصول به لګیا نو ته چې سره داخل شي نو خلک به ستا د وجه نه ته راشي چې وګوره پلان کې مولوی صاحب پکې راغی پلان نو ستا د وجه جماعت کې به ګنده جماعت کې به نیکان خلک دننه شي نو غلط جماعت کې به نه دنګ دا نمبر تین کې ادریم اصل یا دریم قانون ذکر کوي آیت نمبر چار کې چې چا نیکان خلک بدنام کړه نو یې سزا ورکړي ځکه چې نیکان خلک بدنام شي دین خادمان نو دین نه د خلکو اعتماد ختم شي نو هغه ملک کې بیا دهریت را دي شیخ القرآن وی او د شپږ کسان راغله غټ لهیم شهیم ما له چای ما ویني وی چې چای وڅښلو ما څنګه راغلی شیخ شاګردانو جی راغلی په دې ملک کې سور سیلاب را سور سیلاب د دهریت ته وایي کمیونزم ته سور سیلاب را روان و چې دې سره تابع یو شي شیخ وی خخ خخ ده کنه یې مونږ داسې پروګرام مونږ ته اړتیا ده شه شیخ وده بلکل ده ترم خود تپوس تا نه کومه په کومو اسلامي ملکونو کې چې دهریت راغلی که هغه افغانستان کې که هغه په عراق کې یا په نورو دا بخارا سمرقند تاشکند هغه کې دا ول راغلو وی څه وانو وی شیخ وی دا ته هم کنه چې پای کې د صحابه کرام تنخیص شروع شو د خلکو د دین نه اعتماد ختم شو د قرآن سنت نه دغه صحابه کرام په جو قرآن راغلی مونږ ته د نبی اسلام زنګ مس صحابه کرام دغه واسطی دي چې صحابي دي بدنام کو نو قرآن د خلکو اعتماد ختم دا خو غلطو خلکو راوړی دی دی که به خامخا لکه څنګه چې شیهګان وایي او حدیثونه د صحابه په ذریعه مونږ ته راسي نو مطلب چې دی خو بیا خامخا په دی دوکه موکه کړي دور خراب خلکو دی وجه امام ابو ذر رحمت الله علیه وی اذا رأیت رجل کل تبین یو سڑے ینتقض احد من اصحاب رسول اللہ چی یو کس دی یو صحابی بدی بیانی یعنی تنقیسی کئی فعلم انہو زندیق دا زندیق زندیق چی دی دین جڑی باسی زانتا مسلمان ہوئی لئن القرآن عندنا حق زکا قرآن زنگ پنیز بانی حق دا اللہ کتاب دے وال والرسول حق او پیغمبر اسلام حق دے وانما ادا الینا اصحاب رسول اسلام امنګ ته د قرآن حقانیت د پیغمبر اسلام حقانیت راسره صحابه پوجا چې صحابي بنای دادن گواهان دي د الله د کتاب د حقانیت د پاره د پیغمبر اسلام سنت د پاره دا بدنام شو د خلکو د دین نه اعتماد ختم شي نو دهری ته به خلک لاړ شي نو دې دی چې نیکان خلک بدنام کړي او پیغمبران یا امامان یا نور د نیکان خلک بدناموي نو دا دل سزا ورکوي چې انده بیا دی داسې نه کوي چې دین محفوظ شي او څلورم اصل ذکر کوي آیت نمبر چین کې او سات کې چې که خدای مکه چرته په یو غلط جماعت کې مخکې نه وي ته چې صحابه او دشمنو یا شرک کو یا بدعت کو یا دین پریشو کوله او ته پکې وې او ته پته ولې لر شتې د دې لپاره مثلا لعان راړه لعان دې ته وایي چې یو سړی په خپله ښځه تومات ولګوي یا دا وایي چې دې دا بچی دا زمانه زه دوره موده نه یم دې تر کور کې نه وم دې بچی دې په خېډه باندې دا زمانه دی یا دا چې یو بچی پیدا شي او دې وایي دا زمانه دی نو دې دوم تومات ولګو او ده سره ګوان خو نشته نو ده سره الله دا رعایت کړی چې دې به صدور قسمونه خوري په الله باندې چې قسم په خدای چې دا درودنه نه ده رښتینې ما په پنځل به وایي چې په دې دي په ما دې لعنت د الله که دروغجن ما نو بس خو په ښه ده خو حد قایم شه چې رجم کېږي به خو هلته کې الله د هغې رعایت کړی کیدای شي سړي ځان خلاصو دپاره په دروغ باندې ویلي نو بیا به ښه دې له به څلور قسمونه ورکړي چې دا به وایي چې قسم په خدای چې دی دروغجن زه رښتیا وم او پنځم به وایي چې په ما د الله غضب وي که چېر دی رښتینی او دا دواړو کې یو خو دروژن دی که نه یا خاون دروژن دی یا ښه ده اوس دا به دی به جدایو کی قاضی به د هغه جدایي ځکه نبی اسلام چې لیان اوش یو ځای نبی اسلام والله والله والله یعلم انما احدکما لکاذب تاسو کې یو دروژن دی نو دی وجه جدایي کوي ځکه د صادق او د کاذب خپل دغه نه کېږي ملګرتیا نو دارنګه که یو جماعت چې دروغ وایي ټول مر دروغ وایي شرکیات خوري بدعات خوري اته پکې دن نه وي یا د صحابه کرام دشمنانو یا د امامان دشمنانو ته پکې دن نه وي نو د هغې نه جدا شخه دا څلور قوانین چې ذکر کړي نو بیا ورپسې آیت نمبر 11 12 13 14 15 16 دی کې واقع د اپک اپک ویل کېږي هغه دروغ چې په هغې کې د رښتیا او شایبه قدر نه وي توفانی دروغ چې ورته چې بالکل د هغې کې د رښتیا څه رمقم نه وي دا دروغ څه وو د نبی اسلام عادت مبارک دا و چې چرته به همدن ځا سره به یو بیبي بوتله دا مونږ ته سنت پرېښودي چې واضمه ده ځکه انسان څه ضرورت به دې پېښ شي او ښه ده به دي نه بیا به ګناه کې مبتلا شي یا به ناجوړه شي څوک به دي دا کوي دغه بعضې بیماری خو دا چې هغه سړی د به هر چا ستر نه شي ماتولې که نه نو ځان سره به یې ښه ده بوتله او عموماً به یې ځان سره عایشه بوتله خو دا ځوانه وه بل دا عالمه ډېره زیاته وه نو یو ځای ته تللي دي نو غزا لتل چې واپس راتله د نبی اسلام یو عادت مبارک د سفر دا و چې پړاوونو پړاوونو کې به آرام به کو لکه څه 30-40 میل لرې به یو پړاو یا 40 میل لار سره چو لکه مثلا دې دا نه یو پړاو بدلته او بل به په پبو کې بل به په نوخار کې بل به په جانګیر کې بل باټه کې داسې حساب باندې نو چې په دې پړاو کې به د پبو په دې پړاو کې چې به شپه کوله نو سړی به وروسته یو مقرر کړو او د پیخور په دې پړاو کې پات شو نو هلته خو د سهار به وختي موسکو بیا به روانېدله تیاره به وه نو کیدای شي د قافلې والا څه پیسې پروتې چا نه کپړې غورځېدلې چا نه کالې غورځېدلې نو دا وروسته سړی چې به مقرر کړو دی به چې راته هغه ته پبو ته به رسېد دی به رڼا به وه ده به چې وکتل هغه ځای کې نو که څه به وبېرم چرت کړه چا نه کپړه پاتې شو څادر به غورځېدل چا نه سپلی یا بل څه یا پیسې یا کالې مالې ده به روچت کړه دا الله دې مقرر کړو دا نبی اسلام به مقرر کړو دا شانتي نو یو ځل دا شانتي چلو نبی اسلام یو صحابي مقرر کړو وروستو د قافلې نه او یو پړاو کې شپه وکړه سهار چې سمارې شو نو د عایشه رضی الله عنها چې پاڅېده هغه اودس ماتېده لاړه اودس ماته چې هغه لاړه نو هغې نه هلته د خور نه هار اغستو عاریتن د حضرت اسماء رضی الله عنها هغه اوشتی ده دی هلته اودت ماته هغه اوشتی نو تیارو نه په لاسو باندې هغه یو مری غونډوله په هغې باندې ډېر وخت تېر شه دلته نبی اسلام خو چې موزو نه وشو زر خلکو موزو که روان شو او چا چې د دې هغه ګروله اوچته کړې اوخته نو هیته هم ځکه دا وایي دا خو کېده ډېر نری وم سپک وم وړه ومه د عمر نه او نبی ته هیته پته ونه دا پکې ناسته پکې نه خالي وه نبی اسلام المغرب نو چې هغه ته پته لګېده د ټوله محبوبه بیبي حضرت خدیجه پسې حضرت عایشه وه نبی اسلام ته نو هغه ته هم پته نه لګېده چې زما ښځه پاتې شوه داسې ښځه چې هغه ته ټوله محبوبه وه د هغه د دوت لور وه نو روان شو دی دلته چې عایشه رضی الله عنها ادوخان چې رواني دی خو د خپو کش نه وي که نه د عایشه رضی الله عنها چې هغه برای مرا راغونډې کړي هره قافله نشته د هوښیاره جینایي وه هوښیاره ښځه وه زموږ مور دې وی چې ګوزم یو خو ما ته لار نه مالو ګډ وډه به شمه بل دا دی چې هغوی به مخکې پړاو کې خامخا ودرېږي نو هلته کې به زما تحقیق کوي نبی اسلام نو چې ما پس به څوک راولېږي اګر وروسته چې کوم دی کوم حضرت څه نوم یې وه صفوان ابن معطل دی وروسته وه نو یې ځکه هغه به راشي یوه هغه ته لار معلوم ما ته لار نه مه دی هلته ډډه واله څادر یې واغوسته ا دې چې راغه صفوان رضی الله عنه نو دې چې وکتل وته نو ده وپېژنده دغه ورکې نوې د پردې حکم راغلی نو ده د قد بود نه ویي دا خو عایشه نو ده الله اکبر ویلې یا لا حول ولا قوت الا بالله یا سبحان الله یو کلمې ویله مسلمانان خو دا کلمې که دانه چې او پاسه دا خو د پښتنو خبرې چې کوم مسلمانان نو هغې دا خبرې دا ادب کوي یا سبحان الله ویلې یا لا حول ولا قوت الا بالله ویلې یا سفر الله ته یو کلمه ویل الله اکبر ویل دا وی خشوا دې دا په پرده کو هغه اوخ راوسته وته کینو دې دې وی سواره شې ا سواره شو ا دې مخ کې دې اوخ رس ادا پر وسه دغه ناسا چې مخ کې پړاو ته دې نبی صاحب رسیدل و نو آلته نبی صاحب چې لکه عائشہ پات شو منافقان خو یې منافق پکې و عبد الله ابن ابی بن سلول بېمانه نو هغه وی چې دا خو د دې خو هغه تر دینو منافق د موقع په انتظار کې کاندې و چې منافق بدن تر نه ساتي د لرکو د بر بدناوي د بر جماعت تستنکي نو دیو د موقع په انتظار کې دوی دا خو هندې بیا نه پیغمبر ماف کوي نه نو استاد ماف کوي نه شاګرد ماف کوي منافق هی بېمانه منافق کړي استاد دې جدا شه اکر شاګرد دې ځان لری کوا کلک سړی دی وجنه د منافقانو ردونه کو دین پروش ردونه کو چې ګنده خلک چوزي سپا کسان ته پاري ځان قرباني پتا باندې که استاد کې شاګرد دی خیر ا خبر نبی اسلام تر اورته دی کې داراله نبی اسلام خو شک نو کو پدی باندې خو خبر خوره شو کینه خبره خوره شو هر خدای چې با صحابه یو بل الله سو واچو پکې خیر خبرال نه او عائشہ بی ته پته نشه څه شو دی راغلی دی عائشہ بی وای وای ماته وای ده وای نو کړه نبی سره بران نه ماته وی سلام کوم ماته چا عائشہ څنګه می ما به خیمه یاد ته یاغه وی بس نبی سره بر سلام کوم ابا علی کوم سلام نی بدن نه راځه وی زار یان چې داتن چاله یو ورځ دوه ورځې یا درې ورځې وی ده اریانه شوم چې چلته چانته پوزم نشو کوله دا نبی سره ماته خبر نه کوله او ویدی کې زما او تروا دغې دوی مستحنمو هغه په دې سازش کې لکه شامل نه خو په لاندې دوکه کړو په دې پروپګنډې دوکه کړو هغه هم ویلي وه هغه راله اپوپو یې نو دوی ورته وی چې پوپو د خو تروی د اودس ماتېد دا ټټه مړی کورونو کې نه وي نو ما سره لاړ شه کونج ته به کودېل زنانه به هم تېدا شه پټو ته سړي به وتله دې روان شو دا کوم سړی چې خپې پړ کې دې ټکر نی روخي نو د مستح رضی الله عنه مور چې واغې ټکر وکړه نو چې راوګور دې نه هغه وی تا یې سم مستح مستح الله تباګو یا مطلب چې ساده وي دا زما ته دا ذهني پریشانی ده نو ټکر کوم مستح الله تباګه عائشہ بی بی ما ته وی چې مور دا څه کې اخو بدر صاحب ته ته څنګه خیر کې وی بس پرې ده تا دې پته نشته نه ما څه پته روان شو ای بیا ټکر واله نه که پریشان راو غرد ای بیا چې تا ایسا مستح مستح الله تباکا وی ما ته چې مور ته سوې ای ما ته په دې ته ما چې په تا په نه مال کې دی ا مستح په کوم شامل دی ما زه کوي ای په ما ته بر الله خفګان نه او زه چې رااله م نبی صاحب را ما ته یې غسل ما ته زم پلار کوي ورشه کنه وی په دې لاړم پلار کا ما وجړل وی مور ته وی مور به منو خبره چې څه شوی دی وی مور به ما ته وی چې جاړه ما چې کوم جینه خېستای کنه دا غي بنی چې کوم بنی د خاو نورې خدي یو سره خاصت کوي دا تا غي بدنامه کړي هیڅوم نشته آی ته مور ته معلومه چې دا څنګه جینه ده ا څنګه خدا خیر دی وی چې نبی اسلام راغه من کړه ان مور با ته وی چې ورته باپې ته ما وی خیر وی ما ته وی نبی اسلام چې عائشہ یو خبره ته کومه که دا کار دې کړی مو وایه که نه کړی مو وایه وی ما ته زه نه ایسم نه وایم څنګه کوم چې مې کړی نه دروغ وایم کړی مې نه دی او کوم چې مې نه دی کړی تاسو په یقین نه کوي ستاسو ذهن ته دا شی راغلی دی یو شوبه راغلی دا نه وایم وی دې کې وحی راغله او نبی اسلام چې مبارک شي عائشې دا آیتونه راغله ان الذین جاؤوا بالابق عصبۃ منکم وی نبی اسلام چې مبارک شي صفای راغله وی مور ما ته چېر ما پیدو غواړه وی ما ته ولې د تاسو په ما شکر نه غوم په ما شکر هلنګ شک نبی اسلام نو غره وی نبی اسلام وی چې دا لکه قانون برابر شي کنه نو خیر زه به د هغه ذات شکر ادا کوم اما په ودو غره چې چا د ما صفای کړه نو دا هغه واقعا وا چې دا بیان کی نو بیا د آد نور ته تایس نه و آداب یعنی و مبادی و آداب ذکر کی د پاشه د روک تام د پاره یو بیان کی چې پردی کور ته به تاسو ته بي اجازه آیت نمبر 27 کې دا په خدای باندې د چا نظر لګي نو نظر د درو چې کوم دی دا هغه جاسوس دی نو به خواخه کې بیا کوسا باندې راځي لیونې به بیا دوی مدب ذکر کوي آیت نمبر 30 کې خدای خو د کور نه خدای چې کور ته تل خو سړي بن شو نو خدای نو دی سړو ته شیطان وسطو اچول چې دا کور ته ورکر نه شو په لار کې ولاړ چې کله ښځې دین ګوري به وته. نو دلته انسان مسلمانان ته الله وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم آیت نمبر 10 کې وا ایمان والو سړو ته چې کته دې خپل نظر پردی ښځې چې ولمخې راشي کته دې ګوري وای خپل پروجم اوس شیطان وسوسه ښځې ته واچول چې ته دین لوګ مخ کولاو که چې خلک دې ویني جامې وښایه خلکو ته هغې ته یې ادب راولي که په دکه دویم ادبه قل للمؤمنات یغضون من ابصارهن وای مؤمنانو ښځه ایمان والو ښځه چې کته دې خپل نظرنه پردی سړی ته یې نه ګوري څنګه چې سړي دپاره ښځې ته کتل ناروا دي داسې ښځې دپاره ناروا چې سړي ته وګوري. او نو اوس شیطان بله اتکنډه وکړه چې ښځو ته وایي چې په لاره دي لږ شوشه خو کاسه یعنی جامې دې ښکلې خل دا خلکو ته وخه غاړه غاړه دې ښکلې جوړه کړې دا خلکو ته وخه. نو دا درېم ادب راولېږلی چې په دې آیات کې ولیدربن بحمرن علی جوبین ښځه چې په بهر ځي نو غټ څادر خمر لوی څادر ته وایي د خمار جمع دی لوی لوی څادرونه ځان نه تاو کړي چې دی هغه زینت جامې په د ښځې کپړې نه دم ګوره ستر دی ښه تش مخ نه دی دا جامې هم ټول ستر دی جامې به هم پټې ساتي. اوس ښځو څادرونه لوی واچول شیطان اوس وسوسه واچول ښځې چې په لاره دي دا بنګړي ښکار ټنګ شړنګ ته وباته خپله شړنګ ورکړه په اندو به شړنګ خلکو ته ورسو. نو آیت نمبر 31 کې هغه ته آخره کې ولاد ربنا بیارجلنا ان دې راخلاتې د خپل خپل خپیز مکه لګیو د مچ ښکار شي هغه چې پټ وي د زینت دینه د دې خپل خپل کښ سو کو نور یاد نه دی په پاندې ما شران تو کو نور او دا سلور او شو سلور کنه ها. نو په پینځم نمبر کې شیطان بیا جنکو لکان تو سوتیا چی چوب تا خاتون لکن سبا خاتون لگئی اور میسج لے گئی. نو اللہ وائی کہ جنا پیغرا شو الگ ظلمے شو یا جنا کنڈا شو نو پورا نواد کئی تکا چی دا دام یو سبب دے سی ناو درات لوں وان کی خل آیام امن کم پا نکاہ بانی ور نکاہو کئی دا لونڈان استاسو لونڈ جات ہوئی لونڈ امام راضی مانا کئی چی کل ذکر لا انسا لہو و کل انسا لا ذکر دیتا ایم وائی د سړی خدای نه دا سړی لوند دی د جنای خاون نه هغه لوند دا ک نی ورشیو لوند دی کو ورشیو طلاق ور کوي یا خدام رشیوی کونډی دی لوندانو کرا دی ان دی لو دونو کوي چې دا شی ختم شي. دا پینځم ادب شپږم ادب وسه شیطان د بلې غراغه په کور کې کوم غلامان دي او دا غلامان دا لکان وادو که یاون دا پینزمو شپگم دا که غلام یا وینزا ازاد دل غاری کتابت ہوتو ای پا قسطونو که ازادو مثلا قیمت چین لاک دے زبا کال کیاو لاک در کومو مثلا خواشه انو خیر دے او که وطا کتابت ہو دکا کتابت سرنه که ازاده نا دا که غلام خواده نیشی کولخ بلا کنا انو نوینزا کولشی چې سوی مالک نی غوختی نو چې ازادی کی نو ځان له بودونو کی نو معاشره پاک شي نو دا شپ کور کې به ته زناکار پیدا شي زناکار او زناکار بچی باندې خرابای په ځان باندې کاله کی ستالونو سره به لین دین جوړی ستاد نو سو سره نو سره نه سایګانو سره او که جینای نو ستاد نو سو زامن سره به لین دین جوړی نو کور کې به ته ګن زنا به ته کور کې شروع شي معاشره به تباه شي. بیا و ما دا به ذکر کوي چې خپل جنکای هغه دا ته مې چې هغه سړی خپل جنکای په کنجرتوب باندې مې مجبور کړ چې خپل دا کې سړی خو ګډوډي بازارونه وي یا کلا کالج یا هوټل وي هغه ته مې دنه کو ځکه دا یو سبب جوړې دی شي چې دا و ادب ذکر کې بیا ترغیب قران لور کې یاد نمبر 34 کې چې دا احکام ور د قران دی دا د پنځ پیر نه نه د بیان نه بل دا ګور خدای پاک ویل دي. بیا مثال نو شروع کی اول مثال اته 35 دا هغه چا چې اکیدم ټیکو د صورت نور په احکام باندې عمل وکړه نو د پړه کې رڼا خو وا او رڼا د مخ باندې ښکاره شوه نور اچ بیا شروع مکمل د بیان وکړه بیا نور الا نور بیا خو رڼاګانې خوریږي چاپېره دا مثال دی انشاءالله تفصیل به بیا کوو. او دویم مثال د کړې د هغه چا چې عمل یې کړی وو خو انکار یې کړو دې صورت د دې په دې کې د دې څلور اصولو کې د یو نه یا دوو نه یا دی آداب نه یو یا دو نه انکار کړو نو دې اعمال برباد شو په دی باندې. موزونه روجی لاړې ته ته خو موزونه ښکاري چې ما موزونه کړې جونه مې کړې روجې مې نیولې اپکې نه د ارت ختم د مثال دغه سړي دی مثال کې لکه یو سړی تګې پسې راکې لرې وته اوبه ښکاره شو هغه نظر هغه دوکه دی ته وایي هغه د پیریانو تنور وته که څه وته وایي سراب چې وته وایي نو دې هغه ته په منډه شي چې لاړ شي اوبه نه د تګې خوا ته په منډه نور تګې وته مړ شي دک کرنګه د مثال دی موزونه هم کړي دي روجې هم نیولې دي اتراویم کړی حجونه هم کړی تندیم دار تور کړی دی خو سور نور احکام نه منلی نو د دې چې ورشي د دې سومنی چې قیامت کې الله ته ما هیڅ شی به نه ځکه د سور نور د احکام نه انکار کړو نو دې د جهنمی دی. اول مثال پیش کړی دا غاړه چې نه عقیده ټیکو نه پر عمل کو نه او که ظلمات په وخت لږی دې په تیارو در تیارو کې ته د ځان پتن لګي چې دا ذکر کې آد نمبر 42 تا آد نمبر 42 بیا د لار عقیده ذکر کوي د پاره د زجر مشرکان ته بیا د آد نمبر 47 نه وصل ویخ نه د دین بیا د منافقانو زواجر شروع شي هغه ته تر آد نمبر 57 پورې بیا د آد نمبر 58 نروستو بیا تتیمه ذکر کوي په دې صورت باندې د دې صورت کې چې کوم احکام وایي که څه کمې بیشې جوړ پاتې شو هغه برابر وي بس دا صورت مقصد و اوس لفظي ترجمه فاتحه خو آسانه ده. لومبی ایت خو موږ عباره ده او دویم صورتونه دا صورت اندل نام را لګل دی له ټول قران الله را لګل خو دې تخصیص ځکه وکړه چې دې کې اصول مبادی بیانې چې هغه د اصلاح د معاشره لپاره ضروري دي نو توي چې کوم کار له دنیا الله پیدا کړو هغه به پوره نشي ځکه دا وایي ګوره ما فرض کړې ده دا ما را لګل الله ټول قران الله را لګل او فرض نه او فرض کړی مونږه د دې احکام زمونږ دا پرون چې روخته کاریو د کاری موسی ترته خبره کوله وی زما شاګردو په دې اقرا نورسته کې او اقرا کالج کې نورسته کې څه دي د دین په نومه جوړ کړی په تختش بدعتیان دي ښه بدعتیان زنګ ملګرو په کې اکثر بچي داخله نه تاسو تاسو کوی تاسو بچي ورګ او چې چا بچي داخله کړی هغه ډور ګنده کړی دي کنه یو ته قران ته کابونه کې دا غل کان ټول د خغر کړی دي تمام انو خیره هغه کې مولای صاحب تحریف کو چې سورتون انزلنا او نه تحریف کو ما وی خبره کو ما د قران پر ده وی د قران پر نه ده نه په عالم پر نه په امی باندې مطلب دی چې بیغه ما بیا خود هم نشي پر چې قران پر نه خو موږ خو قران کړي حج په قران کړي jihad په قران به هیڅ هم پر نه دي احکام جو گمبی کا فرض دی او قرآن پر نه شاه بس دا دا دا کم منطق منطق دی خیر بما دی قرآن په خپل چې ان الذی فرض وی فرض په معنی د نه زله دی مجدا سنا وی نه دا ما ته دا دروست چې زور دون اندل نه فرض نه نو څه معنی شو دا ته مونږ راغلی بیا وی چې مونږ راغلی ګلې وی مولا دا واره خطا شه کنه نور خو یې پته پویږي نه چرته چانه زده کړو چې دې فرض په معنی د نه زله دی نو او صورت انزلنا دا صورت را لګلې مونږ دی دا فرض کړی مونږ دی احکام را لګلې په دې کې د دل له وادي ته دا رب څه شو رب دې دا شو چې کله دې صورت دا احکام دې جاری نکړو توحید بیان شي بیان په ملک لا لهم تذکرون قام خاطر تاسو ځکه شر په سر به جګړې به توحید بس تاسو بیان کی بیا ان jihad کول شي بیا اذانیتو زناکار خدا زناکار ترې وای یار یو دینا سلسل کوړي زناکار مخ کې کړه ولی اوس په صورت مائده کې اثار کو سارقه سارق مخ کړه غل غلې رست غلاګر رست کړه ول دکا په غلا کې چې کوم نه سړې دغه دې زور اور دې اخد اخد وسه غلای د کور نه راکې وای پټ کړ یا پهلای پټ کړ یا چرته چرک پټ کړ یو خد چرک پټ کړ په ترخ کې نیول هغه بانګ شروع کړ یو خدې بلې ګړای په ډګړو پرتګال تر اوسه الله نه پرې خدا چې دا غوږونه د ډاکټر شي نه کوي ته چې پرې هغه هغه کې ټنګار شروع شو کور ولې ګړای نشته هغه د هغې نه ټنګار راوستې د کوم د وی لټوله هغې په پردو کې دونډه کړو ګړی نو دای خو دا د غلا خود خو دا معمولي غلاګانې کنه او سړی خو غلاګرای کې استاد ډاکی کوي او شوکی کوي ساسه کوي نو ځکه هغه سارق مکړه هغه د ناکاره ځکه مکړه چې کجرې دې قضې صورت نور په دې احکام عمل کولی د کور نه بې پردې نه وتی یا په لار دې سمه تلې اخوا دې خوا نو ولې بس نه د زنا سبب دا دی سړی که ارنګه سړی دی کنه دکه جرات نشي خود ته وکتي یا خود له آواز ورکي خدا ته اشاره مشاره کوي نو سړی له خوند ورکي کې دور طاقت د سړی نشته دې څه وتړي چې خود په آواز وکي یا خود خودي کې څه نخره خو یا مخ کولای ساتلی او خان در خان یو د حرمت او خان ور پسی شي نو بیا وروسته دغه پلارونه لګي غل الک مړ کې بیا دې لګي دې مړ کې لوی په ساتنه جوړ شي ځکه دا مخ کې دا سبب وو زناکار خدا زناکار سره وای هر دینه سلسل کوړي کتنا واده کړو کو واده کړو بیا به رجم کیږي که یو واده کړو هغه رجم شي او که بل واده کړو نو ان هغه کوړی وای اخری ولا تاخذ کوم بیما او د نن سي تاسو پرې دواړو باندې رافتو فی دین لا نرمی په جار کول د شریعت د الله کې نرمی باندې کوي چې خیر معشوم ده یا معشوم ده که چیرې تاسو چې مان وړي په الله پر ورځو نه باندې او خامخا حاضر شي سزا دې دواړو ته تای پتون یو ډل د مؤمنان د خلکو مخه زار کوي خو چې دوی شرمېږي خلکو مو دین عبرت والی اذانی دا غدویم زناکار سره لان کې هو نکاح دې په لغوی معنی وځي کېدل نکاح د نکاح د کوم چې خلک سره یو ځای کېږي کې د نکاح مراد نه ګور بیا معنی غلطيږي زناکار سره نه به یو ځای کېږي مگر زناکار سره او مشرکا یا مشرک سره او زناکار خدا نه به یو ځای کېږي سره مگر زناکار سره یا مشرک اوس کته چې زناکار سره نکاح نه کېدا په یو قانون کې نشته زناکار سره په زناکار خو زناکار سره کافر خو نکاح کېږي نه زناکار خدا کافر شي په زنا باندې نکاح خو درکې نه نکاح نه مراد یا ډله پربا غلط خو قانون جوړې موږ چې قانون وي کنه چې غلط جماعت کې به شرکت نه کوي وحرم ذلك حرام دې دا کار نو نکاح خو حرام نه دی حرام دې کار دې غلط خو خلق سره وځای کېدل دا معنا حرام دې دا کار په مؤمنه کې مؤمن دا ته غلط مشرک سره بدعتي سره دین پروش سره دې خلکو زناکار سره دې سره باندې وځای کېږي جماعت به غلط جماعت کې ونه ورته ولذین ادویم بل قانون دریم چې نیکان چې بدنام کړو اصل کوړ اتیا کوړ وای ولذین رمون المحصنات اگران چې بدنامي پاک دامن خوي خدای ته مراد خدای وي خو مراد هر پاک دامن چې بدنامي په لګول ته ملم یو تو بیر وات شو دا بیر اتو نو په سلو غوانو باندې او هېدی اتیا کوړ او قبول و ام قبول دې گواہی چری ما ادا کړم دې پاتې کان اتیا کوړی وای چې سره وګوا اته موږ چې صاحب کرانه پک دامن سوچته عمر فاروق شو ابوبکر صدیق شو عثمان غنی شو دینه په هغه څوک باندې نامې لګی نو هغه پرې نه خیر ده اتیا کوړی وو کنه لکه چې ته نیکان خلک بدنام کې دا د دین ستنې بدنام کې نو دین د دین خو دې بنیاد وباسه د خلکو ته اعتماد ختم شو نو دهریت لار کولایږي ما وې وخت الا الذين تابوا مگر ځان اکر توبه وستا بنامول پرې خو من بازار کې پاتې دي نه واسو درسته کو په لامل نکنه الله بخون کې مهربان دې دا کې تابو نمک کې آیات کې درې اوامر بیان شو درې قوانین بیان شو واسه د قذف باندې چې پاج دي دوهم دا یو امر وو دویم ولا تقولهم شهادتا ابدا او دریم د کرشو اولئک هم الفاتحون اوس اول حکم خو په اتفاق سره د استثناء په هغه کې عامل نه ده یعنې که ته توبه وباسي نو اتیا کوړی ته په دوه توبه نه معاف کیږي اب خامخات او وروستی حکم اولئک هم دا په اتفاق د ټولو علماو چې دا د توبې لاندې راځي او د پاتک نه پیسک نه خلاص مینځ کې دا چې ولاتک ولهم شه په دې کې اختلاف دی. امام ابوالفضل د امام شافعي دی. امام شافعي دی وایي چې دا معاف شه. امام څه وایي؟ نه، دا دنیا تر دی. هغه د دنیا لکه څنګه چې مخکې هغه کوړې نه معاف کېدې دا نه معاف شوې. ٹھیک دے پاتک نہ پسک دلر شو کو لے کے گوائی بینا قبلی گی. دار امام رحمت اللہ علیہ دکھا دے دکھا دے سر اللہ دا دنیا تر لگی ابل ابدن ویلی چرم نہ او دا مودودی کتاب اگر چپو کسی لکھ لی اب تا قبل آ گوائی یا بل یو شیعہ کتاب لکھ گئی فسابہ بانے تب آ قبل پاتک دی دائی خبر بانے مانے اس پی سالورم قانون والذین یرمون ازواجهم عاقتان چه بدنامی بیبیان اخپل بیبیان بدنام رجا بچه دمان ده ولم یکل لهم شهدا انی دیل گوان سالور کسان مگر اخپل دانو نا اس گوان نیشتے اکیلے دیٹی کی تو کدی رجم کی گی دیکھو والا کی گی دو ہم دیاتے دیں نو اللہ والا کانسیشن اتر خاون سرا کپردائی خدا بانے بدنام رجا دے پا قسم نیش بچ کے دے اخپل خدا بانے داغ پر رکھتا سالور کسمون پا اللہ بخوری اوائی بچ انہو لمن سارقین یقین دے رختین دے او درختی آواما اول خامنسو پا پیندوم دار بانی بھائی چا اللہ نا تلا آلے چا اللہ نا دال آلی پا دوان دے کچر دے درو جنا بس دے خلاص کورونا آتیا کورونا بچ اس خدا دا کی دیشی چی دے درو گویلی انو خد اللہ دا دا غور کئی چی تم فلسفائیو کا وادروانا العذاب دفا بچ دخلنا سزا انتا چل چی گوائیو کی دا خدا اربا شہداتیں بلا سلور قسمون پا اللہ بانے وائی بھئی چی انہو یہ قسم پولا دا در ہو جندے قسم پولا دا در ہو جندے سلور در بھئی والخامسہ پا پینزم در بھئی چی انہ غضب اللہ علیہ چی غصہ دا اللہ را دی پا دی باندے کچری دا در اختنونا و دم بچوا اوز بسا کی گی دا مطال لعان دا دی که با قاضی دا جدا کی چی بھئی جدا شوی تاسو طلاق ورکوار باز دکر یو رشتین درو جان دا دینا مونتا مطال دارا واتا که خدا مکا دا مخ که نپی و غلط جماعت که وی دا مدودیان جماعت که یا دا مشرکان جماعت که یا دا بیناتیانو یا دین پروشو اوز دا پتا ہو لگی دا نو لعان تی کو جدا شتینا ستا دا وجه ما آغای باید پردار آدیتا تی جدا شد دیر خلقی مودودیان بیا جدا شد لکه منظور نومان رحمت اللہ علیه تی نورمو جدا شدی بیا چی خبر شم ولولا فضل اللہ علیکم اگو چرنه فضل اللہ دا لپس پسی صورت که ودل راضی لکه صدور آد ولولا فضل اللہ کل دا پا اسم باند آخر شی و کل دا پا پیل باند آخر شی چی پا اسم باند آخر شی انو بیا دی دے جواب واری کچر نو پر اللہ پر رحمت نو چل بشو تا بالا تبا کروی دلتے والا گا دلہ والا جوابی حضب کردے وان اللہ اقین اللہ تو بق قبل ان کے لئے با حکمت ساتھ ہیں ان اللہ دی داو سا دے واقع دے افق شروع شد ان اللہ دی جاو بیل افق بیل افق یقین آقا تا چرات لیو کپا تو پاہن در روغ بان حس باتو من کم سو پاتن شو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبدأوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين جزاك الله مقصد سورة نور بیان دا آغا اصول و آغا مبادی و چلی پر نافذ کول سر دا ملک بیہائی ختمی گی اپا ملک کے امن راضی او خلق دالا دن خدمت تیاری دیشی اول ترغیب قرآن تور کی اول آیات کے بیا آغا سلور اصول بیان کی اول اصل چې مجرم باندې نرمی کوي په یو باندې نرمی وکړه نو معاشره سره خرابې نور به جرم نه کوي او چې سزا یې ولور کې صحیح د خلکو مخ کې نور بغلی شي نور بیان شي کولې نو ملک به امن راشي دویم غلط جماعت کې به نه ودا کېږي غلط جماعت کې به نه ودا کېږي خانه د دغه آیت د لاندې د دویم آیت د لاندې یو مسله ذکر شوې ده دیدون پج دوی کلو آئیم وی چی کنا واده کرده و نسل کسل دوری با وی او که واده کرده و رجم باشی نو دیدن ثابت شو وی چی دیدن دا ثابت دی چی رسول الله دا رسول الله دا رسول الله دا پا پیل سرا چی دا اگه گونات شو بیا نبی رسام ولی رجم کرده چی تو آئی چی اگه یعنی صحابه کرام چیه ماب دی نبی اسلام دو جنا ماب دی نو بیا دا سزا ولی ورکر نو مسئلہ دارا چی پوکاها چی کدا واقع بیانه دا پار دا استنباط دا مسئلی تاریخ نه بیان کرده بل اگا خو تاریخ نه او مودودی خپل وی چی دا واقع دا عثمان دا ماویر دا ما تاریخ دا پار ذکر کرده نو بایی تاریخ قرآن تاریخ نه بیانه قرآن دا ذکر کرده چی دا او دا چی قانون قائم شی دا قانون چې قائم شوه دغه یو صحابي دی هغه نه نبی صاحب یو دل مخړول دی وی ما پاکه بیا د نبی صاحب ته مخامخ شو دی وی ما پاکه بیا د نبی صاحب مخړ سلور ته مخړول بیا نبی صاحب وی ورته راځم کوي مطلب چې نبی صاحب هغه ما پکړه دی خود اگر تلور رہا پدان تلور گوائے اکڑا بیر سامی دا بس قانون قائم ہوتا تھا وہ آشان دارنگی پا دقا دقا کی دا کم چی دویم آیات پائے کی چی را دی چی ازانی دید آبانی یو دقا دے تفسیر نظم الدرور لیل بقائی رحمت اگر ذکر کر دی چی علی رضی اللہ عنہ کوپی تلا ندرے دی با دیتا تقریر کو اگر تو چی اہل کوپا اے کوپا قد علمنا شرارکم من خیارکم منگ ستاتو خراب خلقوں پی جان دیتا او زب منگ ستاتو نکانو پی جان دیتا فقالو کیپا وما لکا الا ثلاثة ایام ستاو درے دیتا سنگو پی جان دیتا ناغوات وی کانا منا شرارن منگ سر ناکار خرار آگلو پان زما پوشی منگ سر آگلو نستاز گندہ خرار ایسا رو داشو امو سر نیکان خرار آگلو نوی سر تاو نیکان منگ پخ پلو ملگرو پی جان دل دل تو ایجی ملگرتیا بنا کری نمبر تین کی غلط و خلق اتران تو چی ایسا را ملگرتیا گیا تو داگه نشمیری تاکہ داگه سر چی چرچان تر کین کی دیو چی ما چرس نیست کری آتی ناسی یو کس راو تے چی عمر فاروک دا پاگا بانے سا الزامو اگر تو خواهد آلتا ناس اسی ناسو مانی سرا وی اسی وال ناس وی خوی اگر سر یڑو کن اگر ام اکر نسو دور کن ولی اتر کن ناسی غلط خواهد کن او سر اتر پر جماعت کدی وی دو خواهد سی پکی دن نیما اسی پکی نیر نا خو خواهد دیدی کنا نو مطلب دار ہے خواه او دا دیدانا اواکر ای پک دا اما وقتی تفصیل کرده ان الذين جاءوا بالبكيه اگر کا چرات لو کو پر طوفان درو غ باندې اوس وته من کو ڈالر سا نا منافقان او من کو مذکر وي جدان مسلمانان کی صاحبو کنا لا تحسبوا شر لكم گمان نو کو پر درو غ باندې جدا نقصان دیتا اصلا بلکہ دا خیر دیتا دا سنگ خیر دے وختانو کما جما وای کما گے ما چ کما تے ڈز خلاڑ کنا بدنام ہو لگا تو خیر سنگ خیر پکڑی دیر دے خیر پہ کیا دار ہے چھ منگ تا پتہ ہو لگے چھ صحابی بانے یا پہ صحابیہ بانے بدنام لگ دا منافق دے پل منگ تا دے کہ دام پتہ ہو لگے دا چھا در اشار اللہ داغی درجہ منگ تا معلوم شو چھ خدا پاک پخپل داغی صفائی کر پورا روکوی پاک راو لگلا بل منگ تا دام پتہ ہو لگے اشار اللہ نور چھا سور اچھا تا وہ خوم اچھا تا دا نبی اسلام بی بی وا دا صدیق اکبر لور وا لوی عالم وا نو او داغی انتخاب چکم دے آغا اللہ پاک پخپل نبی اسلام لکڑو چی دی سر وادو کا اللہ وطویل ہوا نو خوب دی دائی بان داغی نورم درجخ کارشوا دا خیر پکے او منافقانم معلوم شو چی دا خبر سو که منافق بکی او سم چی صحابا بسو خبر که پری پوشو دا منافق دے لکا اللہ وی رضی اللہ عنہ و رضوان اللہ وی زیت راضی ما انو دارنگ امتحان اللہ قلوبا لتقوا ادارن والدمم کلمات التقوى كانوا حق بها واهلها دا نصوص دی ټول کنا دارنګ دا غی ایمان موږ لکه ټوټی کړي فن امنو به مثل ما من دو به فقر سره دارنګ ان قدر کې جاننا کوم وته وسه دا تش نصوص دی ټول نو چې څوک د بصاوی بدنامي وای نو تا په دې منافق د کاغه جماعت اسلامي ولا کاغه د بل ار جماعت وره د صحابي بل دا موږ ته پاید راو ته پکې ادی کوم دام پتا پاید راو تا چې نبی اسلام علم الغیب نو شپینځي شپږی سره دی امیاش نبی اسلام خپو علم الغیب خونو صحابه کرامو بار کوم دی لکه مستحر دی هغه هم دوکه شو پکې کالم الغیب علم غیب نه ایله به د نبی اسلام صحابه وو دغه ډیر فائدې راو دی موږ لکه کوي په ځای راو دا نقصان کاری خو پکې فائدې راو بعد کار ودا چې یو نقصان ته تخکاری یو فائدې لکه نبی اسلام چې مکی نه تند خلق خو بد کارو شو کنه خو چې نبی اسلام لاړ مدینی ته الله پاک خو خمل ګور کړ دغه کل نه رااله ما نو په ځای راغو نقصان خل چې کلی کلی ما پرې خو دا خو هغه پاده دا و چې دلته خدای پاک مسلو چلو را کلی کې وځه چلیږي هغه راند ما هغه دا دی بس پویږي نه خو سوایي ملګری دی خو لګن دا خو نه دی کله خدا نه دی کنه او دلته خدای پاک په ځای راغو خو شرخ کاری دا لیکن دے کی خیر ہو یعنی مطلب دا چھے دا اللہ ہر اوکار کے خیر دے چھے کل تا عقیدتاں ٹھیک ہے عملاں ٹھیک ہے تو کتا سا تکلیف رہ چھے کنا دا خیر دے ستا دا پارا دا ملگور دا پارا دے کی دا فائدہ رہا ہوتا د کل امر من مت مل ایس د فار د اره او تند دی د دې د درو جون درو لګون کو نه سزا دا دا چې کړی دی منو دی نه ما هغه چې وکړ د ګنا نه ولدی هغه کس چې واوته لوی ګنا دی نه چې غړومبای په نامه لګولو ک عبد الله ابن ابی بن سلول نو له عذاب عظیم دل عذاب لوی دی لولا دا لولا دا په اسم نه داخل شو بلکې دا په فعل داخل شو دی نو دې دپاره جواب ته حاجت نشته لولا سمعتمو ولنا یعنی هلا استمعتم ولنا کل جوار تا دی درولا ظن المؤمنین نو ولی گمان نه کوئی ایمان والو سړو ایمان والو خود په خپل ځان باندې خیر په ځان به خیر گمان کړو کنه ځان به خیر قیاس کړو که خدا دا نو ځان دی قیاس کی په حضرت عائشه که سړی ځان دی قیاس کی په حضرت صفوان باندې چې حق ته صفوان په لاره تا وستا په اړه کې براغلو بدیږي خپل مور ته او جنای خدای ته که چرته د نبی اسلام د بیبي په ځای نو تا به دا کار کړو په ځان د خیر ګمانو کا دا نه چې تحقیق دې تحقیق به نه کړې صاحب مبارکه او ویل به وګڼه چې دا د کونو بیم دا دی درو کار قران کریم ګر تاریخ نه مني ښه قران په خپل تاریخ دی تاریخ به په قران باندې تلي دا مصیبت دار هغه دی بعد خلق قرآن کریم تلی پا سر پا نه بانه یعنی سر پا نه پا قرآن حاکم کرده او تو که چا پا قرآن بانه حاکم کرده تاریخ پا تاریخ قرآن تلی چا پا مشایخ بانه قرآن کریم تلی دا پسات چه سر پیدا شده کچر قرآن کریم و در نبی اسلام سنت حاکم ہو تو بیار سٹی کو دکا خروس تو حضرت سورت حجرات کی یو اللذین آمنوا لا تقدیم بین ایدل و رسول ای ایمان والو مبکه مخکره الله ر پیغمبرنا مته ځان مکه مته خپل مشایخ مکه مشایخ په قران تعالی ځان په قران تعالی که ته ارغ عالم شه بټی کی نو تاریخ باندې باندې خلک قران څه کوي وای تاریخ راوی تاریخ دی دی وجه که شلاتی بابای اقوی دغه شعرونه دی چې نعمت خیشان بجز نعمت بجز مدخ رسول آج گویم شاعری گویم درست نیت مت خیشا بجز مت خی رسول تان برشا عادت مرد جہول تان برشا تان بر پیغمبر آج گویم آج گوپتا شاعری گویم درست ما چکم شاعری لال گوہر دی دسابا صفائی او نیت جز افسان تاریخی وطن کته تاریخ تاریخ خو هغه افسانی کسی دی انو این چونی تاریخ در آتش پیگن دارنگ تاریخ یک صحابه و شان خراب شده اگر غور تا غور تاریخ نه تاریخ در صحابه و قرآن ده گورا دایشی بی بی تاریخ قرآن ذکر کرده اوز که دوائی چه اگر زبان دراز دوا بایی زبان دراز دست بنده که دشی دایی تاریخ اللہ ذکر کرده کنا در صحابه و لولا ولنا کله چې واورې تا دا دروغه ولې ګمان نه کوئ ایمان والا سړو ایمان والا خو د خپل ځان باندې خیر ځان به قیاس کړو پای او ویلې به وکړه چې هذا ابکو مبین دا دروغ دي ښکاره خو وایه چې صحابي څوک وایي دروغ دي که مودودي دروغ که ما دروغ ویلي وایه دا دروغجن دی بیا لیاد مه کوئ چې د عایشې بیبي نه هیڅوک لوی نشته که هر چا دروغ وي ورته وایه دا دروغ وایي دا د صحابي نه هیڅوک لوی نشته وایه دروغ وایي که تاریخ کې دی که په کتاب کې دی ا کتاب ادا درو جن اپ کو او پی لیکره پاس اپ کو مبین په خلافت ملوکیت واده ها دا اپ کو مبین لولا جاو ول راتون کدی علی په درو غبانه بیر بر شو دا په سرور غوان تا سرور غوان دی پیش کی کنا ته چې ارته امیر مایر بدنامه اوخه سرور غوان دا غزمانی کتواج ابو مخنب دی کلی دی کتواج اغبل دی کلی سدی نمونه مانی رګو سم ابن لوات لیکلی دی یا واقعی لیکلی دا خوب دا د دنیا د روزندارین خلق دی دا ای په خبره ماته صاحب قران بدنامه د قران خلاف کې وای تاریخ لیکلی تاریخ خدا غ بیمانان خلق دی کړي هر شیگان دوران کې شیگان په بچای کې لیکل شوی دی انو اخو د شیگان به خوشاله تاریخ ول مولا خو همیشه بل خوشاله د پیتو د پاره یا دیارینا لولا جا ولی ابدا ولی راتو نکړی پسلور گوانو سرا د صحابی بدنامی چې کنه سلور صحابه په پیش کړه بیا ما نو گو صحابی په یو نشته پس لم یاتو بشهدا پس چې دې راتلو نه په ګواهانو باندې نو دا کړه الله په نس د الله دا دروژن دي اولی کوه وهذا کسب دا کتاب ولولا فضل علیکم دا بیا لولا اوس په اسم باندې داخل شو دی کچرنه فضل الله په تاسو باندې دا په دویم ځل ورحمت و رحمت دا الله په دنیا کې په آخرت کې لما سکم فی ما فضل دیده جواب ذکر کرده قام خار رضیل بوتا سا پاک سکی چی ننو تا اتاس بایی که انچی تاس ہوئی عذاب لوئی خدا اللہ فضلو ایت تلقونو کلچی اغسر تا دادا روخ پا جبو خپلوانی تلقونو القانا یاد ویلکنا ویلک بان دروغ کل جهول تا دادا روخ پا خپل جبو باندی اویل تاسو پا خپل خلوبانی اغا چنو تا دا بای بان دلیل قرآن کل ویلو و تخت ابو حینا آتا گمان کو بے درو مان دا معمولی خبر ہے و اسو و دا معمولی خبر صاحب و سو بحثابی بنا شو کم دا معمولی خبر نا مومول ممین بدنا مشرا پدی خستا قرآن ٹول بدنا میگی پدی خستا حدیث ٹول بدنا میگی جڑی ہوتی پی و ہوا اند اللہ عظیم او دا پنیز دا اللہ دیر لی گناہ رے دکھا پدی دا قرآن ندخل کو اعتماد ختمیگی و لا سمیعتمو اولینا کل تاس واردا درون قلتم لولا قلتم ولی نوی تاس ما کن لنا ندی مناسب مگلا انا تکلم بی هادا چی خبری کو پریوانی تابی بایی زدی رو کستیم زستن گلا خبر کم معمولی سردیم زدی لوی خلق کو مز کرادم کپر کا ابو مخنب لیکلی دی یا ابن لوت لیکلی دی او یا واقیدی لیکلی یا بل بیمان لیکلی وانا بایی قرآن کری دی سپایی کری دا زسنگا داو لکھا ہوں تاریخ نشم لکھلو آیا دا والی نو آئے والی نو چی سبخانہ کھازا بہتان عظیم پاکی دیتا اللہ دا بننا برا بہتان دلوئے اللہ دا پتا بانی الزام دے چی تا پیغمبر لہ دا تی گندہ خدر کرستا پر لہ الخبیثہ للخبیثی رسول دی دا بہتان دے پا اللہ بان بہتان دے واشے یعنی اللہ پہ کتاب بان بہتان ہے کت تاریخ پہ پسی دیں یعیدوکم اللہ نسید کی تاوتا اللہ ان تاوز لیمی سی اب انچہ واپس نشی تاسو مثل لیتا چرم دا سنو رہی چہ ان تاوز لیہاد آبان چہ چہ بیاو چر پہ بدنام پہ آشاو ننا لیمی سلی بھی چہ پہ صحابی بدنام ہو لگی اسنا چہ تاس بہت شامل شکر ہے یہ عام صحابی آئیشہ دیر لوی دیر لوی بندر ہے یار امیر مائی خود دیر لوی بندر ہے عثمان رضی اللہ خود دیر لوی یعنی عام صحابی وانی چی آتی نا جی دبا کی شامل جا وادا اکڑی وانا بائینا یہ صحابی بدی وائی قرآن دائی سپائی پیچ کردے دا صحابی تاریخ چی قرآن دے کہ تاریخ نکلی وانا تاریخ نمان دا تاریخ غور تو غور دوا پوشے پی قانون دا ذکر خی خان چی دا قرآن نا دا خلق اعتماد ختم نشی قرآن چی اعتماد ختم شی سی جوڑی کی دہریت اور سنت نہ چاہیے دا حدیث نہ چاہیے اعتماد ختم شی دہریت کم خلق جو دا حدیث نہ منی دا دا دین کار گئے ما تے اوقات دا دے یا چٹ را لے کرے نہیں خواہ چار اخبر نو پھیلی گئے ما تے پتہ لگی وہی را رہا دا تو کہا یا مولا نو میں اغسط دے انو میں ناخ نہ تھا وہی دا بیان اور سنگ دی بھائی کہ قرآن بانے پوئے کا نا نو بیاد ار مولا خبر اور خیر دے پتہ بدل جا سور بیمان دے اگر پا قرآن نہیں پہنے ماورا دار مولا خبر اول وردان پا قرآن پویا کا نبیا آورا واسے نبیا وطفات دی دا دارا فیزی دے کدا شیعہ دے کدا تندیق دے کدا ملحد دے اکدا مومن دے اکسا مولا دے پتہ بلگی قرآن دے نہیں دارتا مولا خبر ماورا خانا قرآن اول ویا مانا ویا چی چاند از دکی غطا اغتا کینا چی قرآن اوہ انشاءاللہ انا بیا دا ارچا خبر دا اورن پتا با تلگی تا تا با تا تا با ترازو بی یا خبر غلط ہے یا ٹھیک دا ادا قشان گمراہ شو بے دکا قسم کتا مولیان چھتے شیگانم بگیشتے بارلیانم کمشتے او دہریانم بگیشتے دین پروش بگی دیر دیاتی دکا خپل پیسی دور کن ارسا بیا وی گئی نو میرا بانی ہو کچھ دا ارچا خبر ما ہو رہی چھ قرآن او ہے نو بیا تا تا پتا لگی چھ دے اختیاب یا درو گوئی اسے ما ہو رہی چا خبر خام وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ لَكُمْ آيات ابيان الله تعالى پر احکام د دفتر پاشاو ولا عليم حكيم الا پر حکمت والا د منافقان اور وافد التخويف اخروی یکنا کذن چې خوخی چې به خورل شي به ای په مؤمنانو کې چې صحابه بدنام بنامه چې به ای به مسلمانانو کې خورل شي اندهریت راشي نو لهم عذاب عظیم علیم دیل عذاب له درناک دی په دنیا آخرت کې اللہ پوہ دے اتا نہ پوئے گئے ولولا فضل علیکم اكو جنه فضل الله پتا ته باندې رحمان الله نو الله با صدا در کړوا خدا الله فضل دې چې قران د سخره نو پری خدای وان الله رب رحیم یقین الله دې مهربان دې مهربان یل الذین امنو و ایمان والو لا تتبعوا خطوات شیطان مده په قدم شیطان قدم شیطان سره صحابی بدنامه و ما يتبع خطوات شیطان ایسوک تابعش د قدمون د شیطان یقین دې دا شیطان چې حکم کوي په بهای باندې په ناروا باندې ولولا فضل علیکم فصلورم باندې ولولا فضل الله اسم باندې داخل شو دی دکه څلور قوانینو کنه ولولا فضل الله علیکم اکو جرم فضل الله پتا ہونا رحمت فضل الله قرآن رحمت الله پیغمبر اسلام ما دکا من کمین احدین آبادا نبی پاک کرتا ہونا یوتان چریم ہو قرآن را غلی دے نو پدی بان صحابو صفائی شوا پاک شیطا تو کم اکیم سب پڑکیو او باتو بابا تی ولیکن اللہ زکی میں شاہ لیکن اللہ پاکی چالی شو خواہ پر کتاب تے کی نہیں پاکی کی دے صحابو صفائی ہو تا بیان شی تاک پارو تو حقانیت تو معلوم شی او کنج بیمان دے منافقان دے امخکار شی والا اتامین علم اللہ رے اور ان کے پورا والا آتا لے اولو پارلیمن کم او کمیر دے نکی یا قسم دے نخری خواندان دا مال سانا ارو پر آختیا دور کول ناک پلوان تا مسکنان و مہاجرین تا پلار دا اللہ کے والی آپو خام خواہ ما پی دیو کی دا غینا والی اسبابو مخ دیواری دے گنانا اللہ تو حبن آتاس نخواہ خوئی ان یغفر اللہ لکم چی ما پیو کی تاس اللہ اللہ بخون کے میرو باندے چی کل پتا ہولا گئی چی دیکھ خو مستا ہم دا مستا رضی اللہ عنہ دا دمور دا جزانو دا دا ابوبکر صدیق دا ترور لور وا چی دا پلار دا خوری وا کدا مور دا خور وا دا مستا ہمورا نو دا اگر کور تراو تجرا دا دا کدے وزید اسیم دیر سکھو مالدار ہم ابوبکر صدیق تجارت بے کو نو دا دل تا گودا مور ہوسی ہے نو دا پا کور کلو اکرو لکل اخپل بچو دے اگر چی دا کنا اگر کسامو کنا چی نور و نور کن دا آیات را دا سکے خیر دا کنا ما پی کا چی اتا کنا غلطی شو نا ما پی کا کنا اتا خواخی نا چی بخط تا اللہ ہو کی چی دا آیات را کنا اگر والا انی لا حب و اینخبر اللہ لی نو بیا اگر بس ما ماب کردی بس ما ماب کردی والا اگر پورا ہیم والا ری بخون کے میرو بان یقین آقا تن یر مونال مختن آتی جب نامی پاک دامن خدی غافل مومنان پلان کرش با دنیا پا خیرت کے دیل عذاب لو دے تیچ پاک دامن با نامی دا لانتی دے تیچ صحابی یا صحابہ پا نامی اگا لانتی دے ملعون دے پا دنیا و خیرت دوارو کے غذاب دیل عذاب لو دے یوم تشور علیم آلسینتم پا غرت کے گوئی با اوکی پا دی بان جبی دے چی پا جبی دے صحابی بد دے دے وائی دیوم علاسون دے وائی دیم پلا سونه به گوی که چه اللہ پا مای دا صحابی تشیر دیرم بدی لکنه پا مای دا امیر مای بدی لکنه امیر ماویر دیلانو پا ما باند عثمان دا لاس بر من گوی که وردون اخپی بر من گوی که چه آقا دایت تر چه آقا دا صحابی بدی بنانی دا بی ماکان یا منو پابان چه ای کل پا دارگی پورا پورا بور که دی تا اللہ دینم بدل دا دا دا دا دا حق پورا پورا وَيَعْلَمُونَ پُوَ بَشِرِ چَنَ اللَّهُ الْحَقُ یقین دار اللہ حق دے المبین خارکون کے دے حق پتہ بولا گی بیا الخبیثاتو دینم سبائی سفائی کی اللہ داشر دینا الخبیثاتو پلیت خدی للخبیثین دے پارد پلیت خلقو دی والخبیثون پلیت سری پیدا دی پارد پلیت خدو والطیباتو اب پاک خدی للطیبین دے پارد پاک سرو دی والطیبون اب پاک سری دے پارد پاکو خود دی نو عائشہ بی بی پاکو نبی اسلام پاکو پلیت نو خام اولائکہ دا خلق مبرعون امیما یقول پاک دی بیدار دانا جوائی منافقان دید پارا بخنادار دکی رتمن یا خبیثات نمرا خبری الخبیثاتو پلیت خبری اندی صحابو بدنامول للخبیثین دی پلیتو خلقو کار دی والخبیثون پلیت خلق پیدا دا پار دا پلیتو خبرو دا خبر بلی که صحابو پسی و طیبون طیباتو آب پاکی خبری دا پار دا پاکو خلقو دی چه صحابو سپایی کئی لکا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ وسو کالمہ کتیر شد سپاسا یا داغنا یو سل کاله مخکې ابن عربی رحمه الله الواسم والقواسم لیکلی، پاک سړی و، پاکې خبرې لیکلي. یا دن 200 کاله مخکې تقریبا یو سو کاله کم 200 نه پورا څه د پاتو څه کوته 200 کاله مخکې تیر شي، شاه عبدالعزیز هغه لیکلي دي. تخ پاس ناشریا دار پاکو خلکو کار دی چې د صحابا او صفایو کې نو ځان پاکو خلکو کې راولي، صحابا او صفایو کې پلیتانو کې ځان راولي. صحابا پسې ونه وایه خا یو الذین آمنو، اوس اصول بیان شو په منځ کې دا اصول پر دا واقع ول راړه. مطلب دا دی که د احکام دې جاری نه کړو نو ستا د دین چې کوم ستنې دي پیغمبران، صحابه کرام، امامان، حق پر علما دا بدنام شي. ګوره نو چې دا بدنام شو د دین خو جړ وته که نه. نو دا اوس دې دا کې چې دغه بیان شو چې بیا وګوره په پیغمبر په خدا باندې بدنام، په تا به هم لګي، ستا په استادانو به لګي، سزا ورکوي. ګوره او د دې دا نه آداب ذکر کوي. الله چې یو شی بندی د هغې تهجین وکړي، د هغې بدی بیان کړي، لکه لا تقرب الزنا، نه چې زنا مه کوي، زنا ته نږدې نه شي. د کوم شي چې دغه ورکوي د هغې د هغې تحریف وکړي چې هل دا کار وکوي. مطلب دا دی یو الذین آمنو، دا ورته غوا آداب دي. یو الذین آمنو و ایمان والو، وقتا چاہتو من لا تلور اصول، لا تدخلو بیوتن، من در نگه کورون تا غیر بیوتن چه نیو استازو کورن، در تر کورده، در ماما کورده، در درور کورده، در ترور کورده، در خور کورده، من در حتی تستانیسو در ریچی جاتواری تستا ازینیو نوی استینات و استیزان مرات استیزان ده. مطلب داره چه توای السلام علیکم ها نو بیا بہت تو پلان کیے ماں استینا سنزان اگی تا اوپی جندو کا دانا جی دو دے سو کی زیما زیما تسی نو والا دا صحابا طریقہ دا ہوا چی ملاو باشوی السلام علیکم تو پلان کیم دکا انسان نیر شکلا ما ترا دیر خالا کی ما نیری گفت لیرا لاز ملاو کنزو گتا گورم خدا فاق دیکھ ما لیتا لیرے وطا دی شر مویلم نشو دکا وام داو چرد ما دیر جان پہچان والے او بعد پیژنم ما خونو مې رانیر شوی. نو په کومه ته اعلان یې السلام علیکم د پلان کې ما ته یاد شو او یا السلام علیکم زه خو علیکم السلام بیا سوچ کوم چې خدای دا څوک دی. نو بیا یو بل نه تپوس کوم ته څه نه دی او د ما او پیژنم د ما ملګری یې شو مې دی ایر خدای انسان ناراضي نن د بابا ادم نه ایر شو په نسیا نو موږ خدای غو اولاد نه ایر خدای خامخه او کله کله کارونه ډېر زیات دور شي چې هغه بعد شیان ملګري دور ډېر شي بند نه نیر شي بیا دور ورته پته چې زما ملګری دی او چې پنځه شپږ کاله لس کاله هغه راغلی نه وي منځ کې نو بیا زما بند نیر تا ته نه پېژنې زما زموږ په کلي کې یو کس دی هغه بوډا دی اوسه اسبا خلا موږ څوک مړ وو چې لاړم هغه ما سره لا بیا ما نه هغه غوسه شه ما نه لږ کشر وکړ وای په شپې به ځان سره ګردولو ته ما نه پېژنې ما را که نه پېژنم که نه سه وه چاروي مې زما ما زه خر دې باندې واخله ما ته خو دا زه ښکلی لږو نه تا نه ما جاخه جوړه شوې ده اوس به زه څه وپېژنم تا به ما ته نوم خیال که نه چې زه پلان کوي یم اسبا خلا ښه هلک دی اوس بوډا دی غریبه زما نه یو کال دوه کشر دی یا درې ښه نو الله وایي خپل ځان ته وپېژنده وکا چې ده پلان کوي ما السلام کو ته سلیم والا علیه السلام وا چې په کور والا یا بچ کې کور والا د خپل شر نه چې کور ددان لاړ د ایښتو ته موږ وره دارکم خیر لکم دارن کې د تاسو غورې تاسو خامخا تاسو پند واخلئ فلم تجدو فیها احدا پس که تاسو ونه مونده په دې کور کې یو تن چا ته آواز در نه کړه تا وې ته پلان کوي ما السلام علیکم اچھا هغه ګونه کړو فلا تدخلوا مدن نکیری تا کور کولاو دیم بیا مدن نکیگا حتا زن لکن تردی پور چی اجازت کریشی تاستا وین کیل لکن ما کچر ویلش تاستا ارجو واپا شی سڑے نشت کور کی فرجو دا مو آیا چینا سڑے مالی دیر دن نشوی دی واپا شا غصا اکمت بی پا آگا تا تا با نمی لگی دیو کسی چل بی او تا بای نز زمنا تو تا دیوال تا نخده ورسا نز زمنا دل تا که راو بده دوی رکش مڑا دوستی باندې ختمه شي رخصه نه ملاوي نظر دارته بخت لړشه ته جبل وخوینه هر در غلم تا هو ته کور و بچا زم خو ته وجا اب ته خپل عذر بیان کی خبر به دوستی باندې پات شي دوستی مو خرابو د الله کوم نه هو اس کال کوم دا پتی غرات تعالا ولا بما تعملون الا فرمان تاسو کی پوه ده له تعالی ګنجناونه نشه پتا باندې ګنا ته خلو ویو دن چې دنه شي کورون تا چې نیوی استوګ نیوالا یعنی بیٹک دے دیرا دا یا دکان دے یا منڈائے دا یا سکول دے یا کالج نو دیتا خیر داما اجازت ماخلا دیکھو خدی نہیں کنا نیک وطور دا پیا مت آو لکھو پدے کے سامان ساس دے نشت گناہ کری دا بے تپوس لاری والے عالم اللہ پورے پا بانچ تازوی کارکوی پا بانچ تازوی پٹھوی قل اس اگا دویم ادب چی سڑی با خود تا نگور خدی با سڑی تا نگور قل المؤمنین و ایمان والو سره تا چې کته دي کې خپل نظر نو واخ په دو پروجم آی په دې کې د خپل شرمګاو دای ولوي چې نظر دی وکړه دینه بیا دا شی جوړی کړ منځ کې غرس نور پرې خو غپ شپه شی به اخر د دې تر راځي دینا به ته جوړی کنو دار کاس کا دارنګ دا کار دې د پاکوالی سره بڑا بری پاکی چې پردو خو ته نو ګور بری پاکی اج پردو خو ګورې بری ګندکیږي ان الله خبیر بما یصنعون یقینا الله خبردار فرمایي دی کوي رومبه نظر نبی اسلام وای معاف ده چې یو خدای ولی دا ضرورت مخ واړو یا غی ته ولی مخ ته واړو هغه او کنه ته مخ ناره ته چې بدویم درو ته کوم بیا شیطان کار کوي به کې بیا بیره کې له ګردول بیا په کوسه کې بغیر راګر لیونه به خل وای بنجنون ده ذالک دا کار تاسو غره تاسو لا دی دفاع دا کار غره دی دفاع مسلمانان دا ان الله خبیر ما یصنعون یقینا الله خبردار فرمایش دی جوړی وقل المؤمنات و المؤمنان خو ته یغضن من ابصارنا چې قدر دی خپل نظرونه چې سړی ویني و خپل نه پروجم ای پاده دی کی د خپل عورتونو ولا دین دین ته ونه ان دې ښکار کوي دا خدي خپل ډول سنگار نه ا کپڑے الا ما ظلمنا مگر آغا چې ښکار وی دینه یعنی بورکا اپڑونه بعد خلق کو دیدن شبر آغل دا ما دارمین هن آوی مراد مخ ده اخپی دی خیر کلات مخ اخپی خارش جایز دی نور بدن دی پت ساتی منگواو چه مخ دی خارا که یو سطر دی ایو دی سطر عورت یو دی حجاب سطر که طول بدن دی خدی چه کم دی آن اغا سطر کرا آغل دی صرف مخیت کار رہے مخیت مستثنان رہے اگر سطر رہے چھے پا کور کے وقت وقتی رہی گا نا نون بدا سطر کئی یہ دابا آگا دا نخ کار رہے بید مخنا بے اللہ کور والا ہوتا کور کے بے پلاری رونا بے یو خوان تا ٹول بدا نخ کار رہے کولی شی بل رونا تا چاہتا بل دا نا مٹی کار رہے کولی نا خیٹا کار رہے نا ملاخ کار رہے کولی شی انا پانڈائی خلق کار رہے کولی شی انا پتونان کار رہے کولی شی پا کور کے دن نا او نوی اختخ کار رہے کولی شی پا کور کے دن نا صرف مخ به خاری پلار تا رون تا او ترون ترون ترون دیده که شو شته او سن او با هر چی کم دید با هر بی آقا حجاب دی ای که با ارس پتایی مخ بم پتایی او کپری بم پتایی پوشه او دیدی ایتون نبگو رای که قل المومنات خان او مومنان خدا یا غزون هم یاب ساره نه چه خکر دی که خبال نظر من پرادو سرو تایی نگوریم ای پاده دیو که دیخ پلاوراتونه انا دیخ کار که پل دول سنگار مگر آقا چه کاروی ده دی دی دول سنگار نه دول سنگار نه کارا خواه دول سنگار شه یعنی آقا کالی مالی یا کپری مپری ولی ادرب نه آقا مخواد تاودی که دا خده لولی تا دارونه دا آقا درم دا غره چه پا چیزی بحر دینو لولی تا داروزان تاوی او خامخات تاو دی که زربا بحرون زربا در ریاب ده چه پکم ده دی او ده زربا ده پا مانه تاولو ده کل زربا پا مانه رازی ده وولو فدری پا کلانه کل زربا رازی پا مانه درولو پا زوری با بینم بیسورین پا منس که دیوالو درولو شا کل زربا پا مانه ده بیان ودری بلا مثلا از خواهر کرن بیان کردی تا بیان ده خاروالو کل زربا پا مانه رازی ده تاپولو د پردې راوسو پدربنا الاسان پھر کافی سینا ادا ادا نه شي وی ولل تکه ضربه بهرون دې ضربه مانسه د تاولو ولدربنا او خامخا تاوریک دا خده بخور خمر د خمار جمع دا غلولی خمر هغه ته وي خمار اصل کې صادر ته وي لکه دیږي او خمر دغه ته وایي شراب ته ولې په عقل پردر او سړی حیوان جوړوي نو د خمر هغه چې دی کوم زینت جامې چې هغه لولی صادر کې پټې کې او خامخا تاوری کې هغه لولی صادرونه الله جمعه په خپلو اړخونو باندې نه دی ښکار کوي خپل زینت مگر خپلو خواندانو ته یا پلارانو خپلو ته یا سخرانو آبا د بال خاون آبا د خواندانو یعنی سخرانو ته سخر نو که ته وایې که نه چې هغه د استثناء کړې ده چې نور بدن دې نه ښکاره کوي عامو خلکو ته بېد مخ آبا کې ازینت هلته زینت نه استثناء کړو که نو تا د زینت نه استثناء کړ څه اخیستی زهرا منها یعنی الا ما هغه مخه ٹھیک شو نو هلته خدا شوه او دې دی کې هم دغه وایي ولا ابدین زینت او نه دې ښکار کوي خپل بدن پورا که نه مګر خپلو خواندانو خو ٹھیک شوه او پلاران پلار د بدن ښکاره کول چې ښه ده نه چاري نه او سخر ته به ښکاره کوي نه چاري نه دې دی کې هم هغه دغه دی کپڑی دی دا کورا چه کور که کم کپڑی یا چو دی دی نا قصد خوان اوینی یا دا پلار دی وینی یا دا سخر وینی یا دا زامن دا جایز دی خیر نه یا دا خواندان و زامن دا ناسکر زامن اقوینیم خیر یا رونا دا دی او بنی خواتین نا اخوانین نا یا روی رونا دا دی خدو قرار کستا دا جامی وینی جایز دی خیر نه او بنی خواتین نا یا زامن دا خویند خوری کاغیسا کپڑی وینی جایز دی و نسائن او نسائن یا خد دی یعنی اگر مسلمانان خد دی کافر نبم دان بچکی دا کپڑی بطن نخی او ما ملکت ایمانون یا آغا چه مالکان ویلاتون دی یعنی آغا وین زی خان او تابین یا آغا تابیدار خلق چه نوی شاوت والا نوی خواندان شاوت دسارونا یعنی بوداگان شو دیر دیر بودا اربا دیر دیر بڑا شوی چی بلکل داگا شوک ختم شوی نک دا دی کارنا او تپلی لدینا یا ما شمانا کارن چی نی پوشی پا پتو خبر دا خود بانی یا دیر دو دریو سالور کارو ما شم و اغم اوز پوی دیدی نیتو خب پوی کردی اوز خب پارت پا دی کشتیم ولی ادریبنا بیارجو لینا انا دیر اخلاس ایخ پر اخبیز مکلا لیولا ما دی پر چی خکارشی آغا چه پتایی داخل دینات دینا اکاله با شنگو که نو دادی آغا شنگ نارواره ایا خبره بله داده کهی داخل کپڑه آورت دخواه چه کل دکان نتر آره که نا دکان نتر دینا کٹ که چه آغا کٹ که پا تور شاپر که براره پس پین که نا چه خاله که وینی گواره آغا کپڑه جوڑشوی ندیو ما داخل پا نوم تاغست دی که نا آچه کور داره پرده که براره آچه بیا جوڑه پا دردی بینه جوڑه دردی لور چې بل دردی نو مال ناپ ته سوکا خري او استاد مې ناپ خري ما ته ودا اصل شو ما ناپ دې وینې جی مګ نه پرې نه تا او استاد مې پرده کې په ناپ خري خو ما مې خود را دي وی او وی ما ناپ ته سوکا خري او استاد مې خري ما خا خا خسړې و چې د خود نه پونه او یې څوک باز دای چې اخی خدي نو خپل کپړې نو خپل کپړې کو دغه دغه اورت کړه خپل کپړې نه تر نه پکو نو ما خد داول نه کوي چې په خپل ځان له ګنډي ګر مخکې به خود ګرځېل نه ځانله خدای پیشنې غواړي پیشندارې کپړې چې هغه دور تنګې وي چې کې ارض ښکاري هر اسما رضی الله راغلې نبی خور کړه د هغې کپړه نبی اسلام ورته غصه شه وي داسې کې ارض پکې ورشه جامې سمې واچو داسې واچې ستا دغه بدن څه اوچته او لاندې دا پته د دې پتونان جدا ښکاري خېړ جدا ښکاري د بر سینې جدا ښکاري مټه پکې جدا جدا جدا ښکاري هغې داسې کپړې وي ځان چې دا اچولې څنګه وي څوک وایي دا دې کې وایي دنه پټ دغه راوستی دا سی هغه چینه زیبه هغې پکې ځان چې دې کې خو لاس نه ځي هغه دې درته ټیټ داسې ټیټي بلکل لکه د بنین غونې کې کپړې او پتونانو ته دا کپړې ٹیٹھی دا شانتی نو دا جامی دا دی آریات دیتا ہوئی وی دا زمانہ برای جامی بیچو لی بربندی بھائی دا غا آریات دی بربندی لعنت پیویل نبی علیہ السلام نو دا خدو کپڑی با پکارنج پسڑی بانی اگنڈی او کوم جوړی کشي کپڑے چې هغه چړو ته نه خول شي کوي اغوستې کني اغوستې خو چې د خپل لپاره کټ شي نو په کار نه چړو ته کپڑے وخېل شي پردو چړو ته ولا درمنا دا اوس سلورم ادم ان در اخلاق یې خپل خپې زمکه لا لیواله مې پرته کار شي هغه چې پټي دا خزه د خپل ډول سنگار نه وتوب الى الله اتوبه واسه الله ته او ټول مؤمنانو خامخا کامیاب بشي وان کې غل ایاما منکو دا اوس پینزم ادم اپنی نکاح نے نکاح کئی د لونڈان استاد لون الگ چکھ دینی لون سڑے چکھ دینی لونڈا خدا چکھاون دینی و صالحین اگر نے کام لمے بارکم د غلامان استاد و امائکم ادوین استاد نکاح والو کئی دکھا جب دغت دینا دینا سرگن شرط پکور کے یا کون یا بار کچری وی دئی پکرا غریبانان چل رہا غریب خدا بے سکھ نہ یوگ نے اللہ میں پر دی خلق دی وجہ کار نیچتے کار نیچتے ہو ہلو کم ادھر چکار کم کا نا ان بیا وہ دوا رکھوں کر دا نا سے ہو سا موت ہے مائیں والے وہاں نہ کہ یہ پلار خوڑ رکھے ہاں وہ ادھر ہم چنور ادھر تعلیم کم یا سر نوکری حکم ہاں مائیں تعلیم موقع کرنا خدا بال نوکری ہوں در کرتا گور ہی مچا کے بولتا بس داتی شیوی دی منگ دیر دی دلی اس کسر بینو چی خدا ہو کی آن بازی اولا دم مالدار چی عمر باروک دو سر راہ گیا و تیوی وی کاروبار میں خراب دی وی وعدی دی کڑے وی وی بل وعدو کا آگا بلو کا انو وی بل راہ گیا وی وعدی دی کڑے وی کاروبار میں خراب دی وی خدا جشتے آو وی اوشتے وی آگا پریدہ بلو کا آگا بل سوکو کی ادا چاہتا ہے چھو دارے کم دانا ہوگا گواتا دی دانا دا چھو اللہ وی تا سو وعدہ کئی نو کپکران اللہ میں مادار کی اقبل چھے کندر سور نیسا کے یہ وی تفرقا کہ جدا جو نو اللہ میں مادار کی آگے نمی میں این سے استباد ہوگا صحابہ کرام طول خبر دا قرآن نوی ایبل سے نوی دریو جی کامیاب ہو اللہ واتون علیم پا قرآن دان پوکڑو اللہ واتون علیم پر آخر لموارا دے یا پر آخر اس تن کے پور ذات ہیں ولی استعفی باللزینا ازان دے بچ کی دو زنا ہونا آقاسان چی نمومی طاقت دنی کا تری چی مالدار کی لیے اللہ رکھ پر پردنا ددریو کسر اللہ پاک وعدہ کردا چی یو استعفاف کا یعنی زان پاک ساتی انا اللہ علا بیا طاقت ورکی خخدو دور کی یو دا او یو داشتن اگا غلام چی دانا ازادور غوړي اتم الله پاکه یو قرضدار چې قرضدار دی هغه شوق دی چې دا قرض باور کومه الله سره مدد کوي او کوم سړی چې ور کومې خواتیم نه نو هغه الله امداد نور کوي هغه الله شرمېږي نو دارنګې دا سړی خامخا ځان دی وساتي زناونه زنا دې نه کوي هغه کسان چې نه مومي نکاح طاقت نکاح نو حتی تر دې پورې نومو الله پر دې چې مالکدار کې دی راځه خپل فضل نه والذین یبتغون الکتاب داوس شپغم حکم شپغم ادب آکتان چلٹئی عقد کتابت عقد کتابت چې ما ته ما آزاد کې پښتونونه باندې میاش کې اکال ګذر پیسې در کوم دنه آکتان چلٹ طلب کئ عقد کتابت چې ما آزاد کا مما دان ملکته ایمان کوم چې مالکان الا اسون ساسین غلامان غلامان او وینځه فکاتبهم نو عقد کتابت ہوئی تھا آزاد کی ان عالم تم پیم خیر چر پوئے تا پائی کی دے خیر چر دے آزاد ہو گئی دے خیر نہ آزاد کا او کپوئی کی چیز خود گٹھی وٹھی نہ دے اتے برس واقعی بیا میں آزاد ہوں وا تو میں مال اللہ اور کہی تھا مال دال آنا چاہیے درکڑے تھا زکات اور رکھو زکات پہ کی گی اچھا آزاد شو نہیں پہ زکات نہ کی گی نہ پہ مالک زکات اور کھول شو نہ بل سکھ اور کھول دکھا مال مالک کی دے نشی ولا تکرو پر تیار ہوں داس وہ مادہ بہ کہ خپل جی نکا غدا ہوں تو ملے گئی چاہ غدا کے زینا و خطر لکا اگر دا کہ مشترک سبق دا سڑی ہو لگ خد پکے ہو دا سبق کوئی یا سانی ماگان تا دی سڑی خد یا جنجونو کے علکان جدکا گڑ وڑی یا بازارون آگئی چاہ گئی کہ خد سڑی گڑ وڑی تا ملے گئی خد ولا تکرو پر تیار تکو ہوں او زور مکوی پی جنا کوستا آزمان علال بیغا پا کنجر توبانے چې تی دا ځان ته لیږ خو مطلب دا دی ته پی تی په زوره باندې کنجره کې کنه زنا کاره کې ان اردنا تحسنا خصوصا کې اراده کوي دا ښځې د پاک دم دام دې ته ای یعنی دا ان شرطیا نه دی چې که هغه یې د پاک دامنه اراده کوي که نه نو بیا یې مه لیږئ که نه وایي چې مونږ زنا کوو بیا لیږه نه دا مانا ده یعنی خصوصا چې کومه ښځه غواړي چې وایي زه دې څه نه ځمه بعضې ښځې داسې چې بازار ته تلل نه غواړي چې نجون لندې د پلار وایي نصیبه دا زما ضرور دروازه دغه واده دی او دا که لاړ مان ورور خفه شي نو دا خو تی په زور باندې کنجرتوب ته حواله کې یو جینۍ چې وایي زه نه وایم داسې خالي جون که سبق چې هلکانو دغه ګډوډي ته وایي نه ته به وایې نو مطلب دی چې سبا بدنامه شي نو تی ذمهوارې که نه تی ذمهوارې تا ولیږله زمونږ پوخه یو ملګری و نو هغه ته ډېره موده رانه که نه ما ورته پلان کې ولې رانه نه وي بیا وایي تاسو ویلو چې جینکی به دغه کالجونو کې نه داخلي چې سړیو نران ګډوډي ما ابتآباد کې یو کالج هغې کې مې داخل وم مونږ اوتال ته دېره شو ډاکټره شو ما زه ښه وشو ما به څه کې ورکې وی چاله یو که نه ما دله سړي دې ورکړه ولې وایي نر ما نر خو په دې باندې ډاکټر نه کوي نر سړی چرې خو په خپله نخ نوکر نه کوي ما دا سړی ورکړه چې هغه د هېڅ کار نه نو بس به کور ناستې بچی به علاقه لوی بچی به رهی به لوی ادا به مزدوري کوي هلته که راځي بهد ابل ډوډۍ وړی هم پخوي کور کې سړی دېله او کپړې به ده هم وینځي او جارو مارو به هم کوي هر څه به کوي لوښي به هم وینځي وایي دا څه وایي نو ما ته دا چې دا دور پیسې پې ولګولې نو چې تا دا نر سړي له ورکړه نو په دې نوکري نه کوي زمونږ رشته دار دي د دغه خورده ده اوري به دا خبرې د عمران خورده ده ډاکټره وه هغې د صحابه هلک له ورکړی هغه خو سم کټر پښتانه دي شوي والا د شوي هلکو زاړه پښتانه دي پخواني نو هغه هغه په دغه په هالینډ کې کوم دغه انجینیر و هغه څه 1500,000 تنخواه د هغه وه نو چې دا جینۍ والا وکړه نو دا په آخري کال کې وه نو هغه دوی ته وایي چې دوی باندې دا تعلیم بس کوي نو هغه دوی ورته وایي د هغې آخري کال نو هغه ورته څه لپې وایه زه خو به دې نوکري نه کوم زه به دې نوکري نه کوم اجسته دی هسې پیسې خرابوي خپلې وایي نه خیر اخري کال دی نو هغه زه خر دغه پیسو واسو که دا بیا کېدی شي سختي کړو چې ما مونږ درکو درلم نه نو پښتونه خو داسې نه شو کولم چې دا زما نه خلاته کې دی چې واده شوه نو مونږ زه تلم ما ته یې راشي زه لاړم مور او پلار ما ته زه خپلو که نه چې زه لاړم او دوی میخې حلالي کړي وو دغه خاوند دی ناست دغه سخرې ناست دی یو یې زی راغلی یو یې مور راغلی بل څوک دي چې یو موټر کې راغلی اوس هغه داسې ناست دی ما ته دا سخر لاړم ما څنګه ما ته وی دا څنګه خلک دی ما ولې وایي قسم به دی ته ما وایي چې ګوره ایس به نه کوو یو خو دوه ټرکه کڅوړه سامان کړی او مونږ یې نه وړو تنه وایي چې دا به وړو ولې وړو نه وړوته ما ته ویل چې سامان به نه کوي په تا سامان چې سامان به مونږ کوو بل زمونږ نوکری دي مونږ به دا سامان کوم ځای ته ګرځو ځان ته دا خو تا ټرکونه ډک کړي او زمونږ دور کورونه خو نه په نوکرو کې او نه په کلي کې که پرېږدو نه بیا به ګوڼ به وایي خراب به شي مونږ یې نه وړو بل وایي مونږ ورته وایي دا دی ته څه کړي دوه که درې میخې حلالې کړې وې او ته دنیا یې په کې را مت وکړې وه خیر بیا چې دا دغه راغی هغه هلک ته خبر راه چې ښځې وایي چې کور راوي ولې کور ته ورشم وایي چې تا وینې مې بیا به ښځه مې بیا وینې خې ولې پردو ښځو ته ورشم لوی شر هغې نه هغوی نه ځم بالکل وایي نه زوړ پښتونو لاړه نه شه چې ښځه زما له واده شوه نو دا خو دلته نوکر دغه هغه بل شان اسوته چې ټریننګ کوي او جاب او جاب کې وه هغه وده چرې به هم لاړ جنګ جوړ شو نو څه ډېره موده جنګونه وه بیا عمران تللی هغه ته وایي چې د الله بندګانو دا خو ته تاسو ته ګورې چې ښه پته وه ستاسو په دې شک دی که چې دې ډاکټر کې دا خو ضروري خو نه چې خو خبر دا ده چې دې دا ډاکټر کې تاسو چې دوره پښتانه وایي نو دا تاسو ډاکټر څه لکو ده او بیا اوس شوي داسې وم وایي لږ مهرباني وکړه دا زدي جینۍ ده نو دا دې سره لږ نرمي وکړئ تاسو نو دا به انشاءالله ټیک شي او نور ستاسو چې کوم شک دغه نشته دی که دا داسې خلک نه خیر هغه هلکان یې پوه کړه پلار والا هم پوه کړم اوس هغه جینۍ دا څه درې که څلور بچي دي هغه چې اسټرالیا کې اوس خاونه کوم ځای اوس هغه وایي وایي شکر دی چې نوکري مې نه ده کړې اوس بچي به مې سنبهارلول که نوکرۍ به مې پردی کولې نو ولی جنکای پا کندردو باید آقا کوی مجبوره کوی دور سابق پی وای چه بس آقا خپل لیک پڑ کولی چه پا قرآن باید پویگی لیکل کولی ادا دیر سابق رون با جنکو ما انداخو یو خواهی مصیبت داشت و بیا دور بیبا کشی ایو این دا سڑه کوم دانو کوم دا ایز بدرنگ جنه کلا ویلی شی چه دا بدرنگ یا بیدان دا خواه پختان جنه کلا ویلی شی پختون لکم نشی ویلی شی مال داو که یادام کوی آیای پختانو که دا دنگ مال گرده که ده لون نشی ویلی پختی بدایو لون دا سرکور ده ده لون دخلی نشی ویسته ده شرمیگی دو تا چه تو واده گوی دو واده نو کم نو وای تو با دخل نشرمیگا منو وام نه بیا با نشرمیگی خیر بیا با تو بیگا و کیسا مکران ما بیا با دغش شو بیا با تیک شی خوچه بوده تا خوانده و آغسته آو کنه نو ده وزده نه وزده نه سبا کنده لونده نیشی ویز با ده ده ویزو ویزو ویزو زر رفار ویزو لونده پخلی ویزو ویلش ده زر رفار کم داده او آده ده تقرد دنیا کشته گره خواه و دا خود لوی سره یه تکره سبق دی سوره ویلی او دا هم نشی ویلی شرمی دلی دیر زیاد دا دی خلق دنیا کشته یو کاتو اگه و هدو که با اون مرنا تارا ما تو وی وی ما تو پا طریقه دی پیغمبر چلو خواه ما مرم نیر دیده ما دیر وقت شو نو بیا ما تا سره و خو نو لار دقه تا لار چشتی دا چشتی دا تا او کیسه تو ټول نشم کوله خبر نه دي خو بس چې بیا راغی باندې ډیر خوشاله و چیشتی ته وست اړیره مهرباني و راځي دغه شان غریبونه تو په پته نه پوهیده دغه شو چې څو کما زموږ د کلي او لالاو اسلام لازی زاید رو زمانه مشر زاید زمانه مشر هغه نه مشر هغه له تر لور کړي وا اسلام دا هغه بوم بوم بیا بوم بوم هغه ولا کړي وا نو دی با کور تا تا اجره که با تا کنم چه با دی ولی اسلاما وی کاکا با خپشی دا کاکا لوری با کنا وی کاکا با خپشی نو دلیم چرده ترنور کرن دی وی نکم دی کاکا با خپشی باشه دا دی خرق دنیا کشتی خواب نو ویمان یکرون نا خواب این ارادنا تو حتونا کچری خصوصا کدی اراده که دو پاک دامن های نو دا مانان دا چکنی پاک دامن نکن با پریگ دا نا که او یعنی اکا خو با بلکو اکا چکم بل اغبا نو او دا چکم وی چیزا نزم کاری تا دا خو بلکل نپریدی وی خدا باس مزا اکا تی لیگی نو لی تابتاو که ارداد حیاتی دنیا تاس لطوی سامان د ژوند دنیا ته دنیا فارسته چې دا بس ډاکټر مالا پیسې ګټي و مې کړو هونه او چا چې زور خبرې خدو باندې په کنجر تو باندې یقینا الله په دا زور دا غینا په دور کور په غی باندې بخون کې مروانه اینه که غلطی شو دا ګنا به د پلار له راضي هغه به ګناګار نه د کاکه خدان بچکو خو دې ظالم په زور دې ګرو کالج ته په زور جنجون ته لیږله په زور به ماماګانو کره شپو ته زموږ مور زموږ خوی زموږ ورور موږ چرنو پرېښې پلار ماماګانو کره ترون کره شپې تره خو زموږ نوم بهره پوپوګان یم وی او ماتیګان یم ماماګان یم موږ شپو ته نو پرېښې چې څو پور موږ لوی شوي نو وی نه بدی زموږ مور قدرتي دور هوښیاره وه والله عالم تعلیم یې نه و کړی خو دور هوښیار هغې یو خو به موږ پرېښودونه په لب مو وته شپې زموږ ورور مشر نو خلک به اجره کې اوده کېده نوران د هغه کټ اغه کټ وړو جوړې ده عمر مې فراخ په اغه کټ راو چت کړو وجري ته خلکو دا څه کوي نو اغه و دلته د کې کوم د سره کنه هغه ته غوسه او غوسه نه کوم دی و ته غو ته کې ما ستا پلار نشته ستا تر نشته اغه تر پلاران تر ته خپل علم ما رور دادر خسته و اغه پو یو وې ته د سبا روان چا په نامه لګوي بیا سړی مړې وې پاس شبا نو کوته به نه بود کې وجره کې هکترونه دی وې یا رونه دی مشران بیا ټیکو زمون مور ډیر خوښار و د محمد کمر دی مور لور و دام د کشانت و دا ټول دا داسې یاریده زامن نو سیده اوس تر اوسه دغې نوم یې ریږدا نو سې چا ژوندی وه دی به وختي د کور ته ته یاره بیا به هغې برابرو زامن هم د هغې داسې ټیټ و خپل بچي ټیټې ساتلو نو ښې ساتلو بدنامې نه بچ کړي خپل بچي لوڼې ډېرې وې ټولې خلکو په شوق باندې کول ولې هغه پاک صاحب صاحب یې هېڅ بدنامه پې نه وه هېڅ بیایي پکې نه وه وامه اوخيار خدا اوخيار پلار اوخيار مور او اي خپل بچي ټټ ساتي په ادب ساتي او خ نور خ مينه وسرم خيار ته خدا کار نه چې په یو د بل د شپې کې یو د بل د ګردي داسې لکان سره اجنه کو سره وامه کرهونا اچا چې زور ک په دې باندې کانجر ته نه کنه الله په دې زور د دینه زور کول دینه بخو کې مرو دې ته والله ما پیو کې جنہ کو تا لیکن غسړه اغه پلار امور اغه دبا الله زور کوي او ترغیب قران ته ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات غیر لیگل موږ تاسو آتو نو واضح د اصلاح د معاشری د بهای د روک تام د پاره او مثلا او حالات دا کړه چې مخې ته چې جا بهای کړه دای څه انجام شو او موعظه للمتقین ان سیاد د پاره موحدین متفق سنتو وا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يخشى موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء وإن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم جزاك الله مقصد سورة نور بيان سلور أصوله او دو مبادیو د پاره د پر پاشا کله مله بهای ختمول غواړی د سلور اصول ناپیس کوي په ملک یو چې مجرم بنرمینو کو جرم په ثابت شوی دی سزا ورکړي چې نور ته عبرت والی د خلکو مخ کې سزا ورکړي دویم غلط جماعت کې ونه داخلي کوي د صحابه دشمن د پیغمبران د پیغمبران په بکواس کوي یا حق پروس علماء پا دے آگا جماعت نو یا بیداد کئی یا شرکیات کئی یا دین پروشی کئی آگا جماعت نوزا لیکن ستا دو وجبانو پا آئی پردہ پر سجدا پلان کئی نیک سڑیم بکی رہے درہم عدب چی چا نیکان قلب نام کرا آگئی لسدا ور کئی آد آگئی گوائی با دائی کتابو نا با ہم نا گو رہی دائی گوائی با نا قبل ہوئی کائی عرص ہوئی آو سالو رم عدب کپر کئی وصری پا خدا بانے تو اما تو لگو انو لیان دیو کی تینا درانگی یو غلط جماعت که مخ که نتوی او در تپت ہو لیکن لیان دیو که جدا شتینا کل جدا گا بیان کی نبیا واقعا دا ایپ کرایی دی اشاره دیتا را کچرتا دا اصول دا قوانین جاری نکر دا پیغمبران و دا پیغمبران پا ملگر با بدنام بیر لگی دین دا دین جڑ بودی سرا اگر دا پیغمبر پا خدا بانی بدنام لگی دلی دنو جدا گا ذکر کرا نو بیا د آیت نمبر 27 نه رسو و آداب ذکر کړه مبادی یعنی غزری د زنا د پاره یو پردی کور ته باندې ورځی تاسو به د اجازه کدار کدار ور کور ده کدار خور کور ده کدار پلار کور ده کدار بلکې خپل کور ته راځي ور ټکو لکه تاسو کور کې دې څو پردی جنای زنا نه راغلی نو تاسو په نظر لګین خو خبران ده ور ټکو د صاحبو طریقه ده چې ور به ټکو نو یو پوښتنه ده خاون مې ده یارور مې ده پلار نو که خدا آگه تا به ڈیڑتا ده تا به لکسا برو که جیم که خدی دی پرده دویمه چې په لار باندې سړی نو خدای مخه راځي کته ګور سړو ته نه ګوري او که خدای سړی مخه راځي خدای هم کته ګوري او دویم او دریم ادب چې خدای په لار دین ځان صدر تاوي جدي کاپړې ته کني او څلورم ادب په لار باندې خدای په چال باندې د اوخ په شان په وو چاته داسې خو په نو شړنګ نو واسي او پینځم ادب که جنې یا ولک پتا ته کې ځوان شوی دی یا ځوان شوی دی نکاله کوي چې سبا ته غلطی را نشي و نشي تنه او شپږم ادب کچره غلام یا وینځه تا نه آزادې دل غواړي عقد کتابت د سره کور غواړي عقد و سره کوم آزاد ک وشه سبا کور کې ته فساد پیدا نه کی او و ما د خپل جناکه هغه دان ته مليږي چې غدا کې د کنجر تو خطرې سبا و يم ملامت یا به مرګونه به کې برنامه شو په لور باندې لګیا په خطر لګیا نو ولې لګیدا ځم ته چې دا ذکر شو نو په دې باندې مثال نه پېښ کړي یو دا هغه چې مثال پېښ کړي چې عقیده تنم ټکو او په زور نور باندې عمل وکړه هغه نور الا نور شو دوه مثال پېښ کړي آیت نمبر 39 کې دا هغه چې کدن ټکو لیکن د تور نور احکام یو نه مړله نامال ورواسی جهنم ته لاړ او درم هغه چې عقیده یې غلطه وا او عمل په تور نور نو انغه نه الله پاک دور ده او څنګه نه نیکه بدایغه تاریخ کار نه هغه نه په نیکو به نه په بدو به ځان نه نه کړ د نیکه مکه بده ما په اسه لومبه مثال الله نور سما لفظي ترجمه ور په دې باندې خبر کو الله یعنی الله منور السماوات وال نور په معنا د اسم پایل الله راور کونکو اسمانونو ازم کولا یا اسمانو والا ازم کولا مثل نور صفات د رڼا د الله په دغه مومن کې کمشکاتن لکه یو تاخ یو دریوی فیا مزباهون پای کی ویډیو وا ال مزباه فی زجاجا ادا ډیو په شیشه کې وی ادا جاده شیشه دور پاک وی کانه کوکمن دوریو ته وای دا یو ستوره زلیدونکو پرکیدونکو یو کدو بلول شي دا دیوا می شجرته مبارکاتن زيتونتن د اونې د خینا چې زيتونونه دا لا شرقیتن نه مشرق ترته په سوری کې نورنا ان مغرب ترته سونه په نورنا مغرب ترته معنا دیوال نه چې مشرق ترته اندا د مغرب طرف په سوري کړه اچه مغرب ته اندا د مشرق طرف نه په سوري کړه په دې نور نه لګي یو مطلب دا چې دا ثونه چې په دې باندې اروخ نور په میدان ولاړه او په کومونه چې نور لګي دا غي میوا دا غي قتل هغه مدیداری خولي یکاد زيتها قریب تیل دې دیونه یوزوی او چې چمو کوئی ولرم تم ستونار اگر دې نه راځي لګي ته ور یې سر په دیوا کې واچور اگر نه چمو خیجی اچه او رو تو لگو نور علا نور تیلی و تا بلک نورنان را پاسترنا او تر راگانی خوری یه دلاله لی نوری تو پیگر گئی اللہ رنان خپلی تا آغا چار چی اغاڑی اللہ یا آغا تو چی اغاڑی خپل اصلاح یا شاکی دا من فایل که منگا یا ارنبای مانا که یا شاکی منگا فایل اللہ که یا آغا تو چی اغاڑی اللہ دا آغا اصلاح یا من یا شا اغه څوک چې وګوري خپل اسلام قران لراشي وذرب الله الامثال وبين الله مثالنا د پاره د خلکو په ټول د خلکو اوله پاره د باندې په ذات دي مثال کې اوسو خبران ته وویل کې خپل کې کاپیانو کې لکه یو پنځه خبرې یو فاعل د نور په یو کرخه کې سر کې دویمه کرخه کې ولي کوي قابل د نور دریمه کرخه کې ولي کوي یعنی دره مگر کیو لکھی دره مگر کیو لکھی یعنی مقام د قبولیت د دې رانا او بل کیو لکھی سبب د دې قبولتیا د رانا او بل کیو لکھی دارانا سره جوړ شو د پینځه اوس ګوره ښا فایل د نور دې تمه ته ولیک الله یا نور چا سو کور کوي الله قابل د نور ای ته ولیکه مخته مؤمن درم چې کوم دی چې زائد د درنا نو هغه ولیکه ای ته مخته د مؤمن زړه د مؤمن زړه خو مطلب دا دی چې الله را ورکړه. چا له ورکړه؟ مؤمن له. مؤمن کوم ځای کې کوي؟ خدا پړه کې. د مؤمن دړه نه تعبیر کړي په مشکا دغه سره، د سینې نه تعبیر کړي په مشکا سره، او د مؤمن د عقیدې نه تعبیر کړي په مصباح سره. او د مؤمن د عقیده دا دور پاک دا پیزو جا په شیشه کې ده، یعنی شیشه د مؤمن دړه نه تعبیر کړي په شیشه سره، په شیشه کې د مؤمن پړه کې ده. او دا دو جاجا دور پاک ده، ته به چې شپړه کوي د مؤمن رړه پاکوالی وای دا لکه ستوری چې ځلیږي. او دې ډیوه کې تیل د کومه راغله؟ منشجرت مبارکتن، یعنی دې رړه ته د عقیده کومه راغله؟ د قرآن سنت ته شجرت مبارکتن، چې نه مشرک ته نه بغر، یعنی هغې به نور ورته لګي، یعنی د قرآن کریم د سنت دا احکام چې دا بالکل پړک دی رڼا دي، په دې نور لګي، په دې تیاره نشته چرته. نبی تعالی ترک تکم الملت البیضا، ماتا پہ کل سپین دین بانے، پر پچا مقدار دین بانے، لے لو ہا کا نہار یہاں. نو دا قرآن سنت دا احکام جی دا بالکل چمکیلا دی رنا دا کاری خا یکاد دے تو ہاں او دی سینی تا دا کدر آلا دا دی سورت نور دا احکام را دی سینی تا پوشے اگا سینی قبول کرو او تا قسینی نا چکم شغلا او دی اگا دا مخ بان راک کارا شوا ار سری ته پته لګي چې سورت نور دومه نه تاسو کنن ځان ته کتلی چې اوسور شي ځان ته وګوره که دا مړه کې راځي چې پردي کور ته به نه ځم او دا شانده پردو ښځو ته به نه ګورم او دا راغلي ته خیشه کې ځان ته وګوره سهار به کتلي اوس وګوره بل شان به ښکلی شوی به او چې بیا بیان هم شروع کړي نو بیا د مخ نه سمې شغلې خیږي نور الا نور شي او دا بله خبره چې دا در درنا د پسو واغسته نو لینور مې شه د خپل مات باندې واغسته، یعنی قران لراغله ده خیمته کړه ده خلق ناتي روجی لاندې په خوبون یا په پلونو باندې او ده راغله سار نه ده لاسو په نه ده تر څو پورې اند دړه تا راغله او چې کله بیانم شروع کوم بیان نور الا نور اوس لفظي معنی خو ما وې ګولې بیا مو اورې الله نور سماوات الارض الله رنا رنا ورکون کړي اسمانو والا ځمکه والا پایل درنا الله مثل نور صفت درنا دا الله کمشکات لکه او درې د مثال پیش کړي اپ دری کی پیا په دری کې مصباحون دیوا دا دیوا یا د مؤمن هغه عقیده ال مصباح دا دیوا یا د عقیده مؤمن په جزاج په شیشه کې شیشه د مؤمن اړه او دا شیشه داس پاک د مؤمن دا اړه داسې پاک د کان پر لا اله الا الله باندې پاک شو دړي داسې پاک دی کان نه دو کوکون دوری تو واج دا ستوره زلیدون که یو قدو بلولش دا دیوا من شجر مبارکتن زیتون دا اونی دا برکت و علنا چا زیتونو ندا او دا سونه چی لا شرقی دا مشرق طرف تا فسوری که دا انا پا مغرب تا یعنی سا سار نا پی نور لگی تر ماخان پی نور لگی نو دا دا تی اونی تیلم خلی دا تی اونی میویم خلی یا کار دے تو قریب دی تیل دے اونے دور پاک دی دی اقا احکام دور پاک دی دیو چپڑا کوئی صرف اقا احکام منلی دی خلا شورو پہ نہ کرے صرف منلی چی آو رسول نور دا احکام ما مانلا اگر چی ور وطن نرسن یا دی تیل تیلے وطن دے وائی اچی کلو تیلے وائی نو بیا نور علا نور بیا رنا دا پا رنا دا بیا خو دے پا دنیا کے چمکیل چی ار سر بر پی جانی پڑک بے پڑک پوشو پی مثال سوک پوشو پی مثال لانا آسان مثال ہے ہاں یاد اللہ توفیق اللہ لنور خپل رنا طرف تا من یہ چال چو غواڑی چال غواڑی اللہ تا معلوم اجازت دی اہل رائے ولی تاسو اللہ غختی خام او باقی ستاسو ایمان دے مخیتا کچر تاسو دا نمان اینو بس کٹکی بیا با دا اللہ دین خدمتو نکڑی شی پدے با عمال کوئی اللہ خو چون کری راوستی دی قرآن لکھا نا او قرآن نبا کٹ شی پدے عمالو کئی یا مے یشا هغه چې وګوري خپل اسلام چې اسلام وګړ الله پاک له لار ورکی بیا وذو الله الامثال ابا انا له مثالونه د پاره د خلکو والله بكل د پاره د عامو خلکو چې خلک به پوه شي والله بكل شي نه دی الله پر دې ما پوه دی پی بوت دا را حاصلون کی دا به کوم ځای پاک کورونه کوي اذن الله چوکم کړی الله یور پا ان تربا چی عزتمند کړی شي د کور نه مثال می جماعت ته خدای دایم او کور والے وی الله دا پر جو وخت براشي جمعات کې دا شنی بیا دارنا با نو تو بیانې نه ورو پریدی وته خپل سو بیانې نو هغه د پر بیا دا کوشش ته دې کور نو کې شروع کی لکه موسی علیه السلام ته الله ویلو کنه وذو خین لا موسی و اخي انت بو الک قوم قوم بیت بیسر بیوتن وجعل بیوتکم قبلتن آئی تے وی جمعات خود جمعہ قرن جمعاتوں کئی دیکھ بار خون شکر ہے قرن جمعاتوں کئی لیکن جمعات پکے عبادت کوئی درس تدریس پہ کوئی نو کم کور کے قرآن بیانی گی نو دائی تتمن کی گی جمعات کو نہ پری نکنا ان لار پہ بیاد کتاب اقوام سنگ چھ سڑے عزت مند کے کور بھی عزت مند کی گی پھر بھی وہ پل قرن کی عزت مند کو الغاڑی درس پہ شروع کی ساز و قرب عزت مند شی تاسو ګوره مونږ کار دلته جناکا را دي نوي تازه جناکا واده شوي اټول را دي دور اعتماد یعنې د دې غټ اعتماد به سي چې به مونږ باندې خلک اعتماد کوي په لوڼه څوک پرېږدي دا شان دی د سار نه ناستې دلته خو څه په دغه کښې ناستې دي هلته په د زنانه په درسګاه کښې ناستې دي یا په کور دلته سړي دي پل ناست وي ښځې یا پل ناست دي دا اعتماد د کم کلانه خلک راغلي دي دا هغه اعتماد دی مشهور به شي خلک به ورباندې اعتماد کوي بیا چې کله په دې صورت باندې عمل وکړو ستا په مخ کې به داسې نورانیت پیدا شي چې خلک به ورباندې اعتماد کوي چې دا ښه سړی دی نو ستا کور به بیا مشهور شي په دا سړي دا د رڼا تلونکي خلک که سړي وي که ښځې پی بوتم په هغه کورونو کښې دي ادنا الله چې حکم کړی الله انطور په چې عزتمندې کړی شي دا کوم جومات کښې چې قرآن بیانېږي جومات عزتمند دی کوم کور کښې چې بیانېږي هغه کور عزتمند شي اوس کرو فیاسمو ایادوری پاگی کے اسم توحید اللہ اے مدار مدار کتاب ہوں اباد وئی اسم نمرات توحید دے توحید پک بیانی گی جو سب خلو پاکی بیان اللہ اللہ پہ پری کورن کے بالغدو سبا بے گا توحید بیانی گرد شرپ کی گی پاکی رجالوں دگا سڑو سی پت کئی چرا سڑی بسن گئی رڑا حاصلہ کرے گا رجالون داسې سړي دي لا تلهم تجارتون دا ذکر کوي چې ترغیب ورکوي اکل طیب ته چې دی به پاک خوراک کوي د تجارت به کوي یا بل څه به کوي په دین به نه اخلي رجالون دا سړي لا تلهم تجارتون دا رڼا حاصلونکي سړي دي دا سړي چې لا تلهم نه قابل کوي دي لا تجارت او نه لین دین د کتاب د الله نه جاري کول دمونځ ته دنیا کارو سره کوي سړي چا ته وي سړي هغه چا ته وي چې دین کار سره دنیا کار کوي دغه سړي دي او تش د دین کار چې دم سړی نه دی او تش د دنیا کار چې دم سړی نه دی کامل سړی نه دی عقیده غلطه ده چې قرآن نه ویل عقیده به غلطه هغه مولا کاکیده خپله ټیک ده لیکن ځان له رزق نه ګټي هم سړی نه دی یا خاپو نه یریږي دی د هغه ورځ نه تتقلب فی القلوب والابصار چې مستاره به یې پای کې ړونه سترګې دیدی مولا دا دی چې دا تجارت کوي ګټه کوي دا ولې دیدی مولا او د الله د کتاب خدمت هم کوي څه د پاره کوي دیدی مولا احسن معاملو د پاره چې بدله ورکړي د الله ښایسته د هغه چې کړي دي که په د عمل پیسې واخ بیا خو بدله نه شته که نه دې د پاره دا ستاسو دلایل دي ټول ښه وایي دا یو آیات دی ولا تشتو دا یو آیات دی دا خو هرځای کښې د آیاتونه دي کم کم نه به ځان خلاصې مولا صاحب لیدم الله دا دین سره دنیا کار کوي څه دپاره چې بدله ورکړي ته الله ښایسته د هغه چې کړي دي که په دین پیسې واخ بیا خو هم بدله نه شته او زیات کوي له د خپل فضل نه بیا خو الله علم هم نه ورکوي والله فضل به هم در باندې ورکوي والله ورزقو معیشه الله رزق ورکوي چاله چې خوای بي حسابه ته د الله د کتاب خدمت وکړه لږ غوندې تجارت کوه الله والله معلوم درکوي ښه او د هغه چا مثال پیش کوي چې دی خو مسلمانه خو پردي کور ته ځي د سور نور په دې آداب یا په دې قوانینو باندې په دې قوانینو باندې دغه ونه کوم دا بر خبرې کې بره دی دا بره څوک دا جناکی مه راپرېږدي که نه څوک ورپسې راولېږي دا څوک دي ته راشي وګوره دا امیر دې راشي وګوري ګوري که دا څوک راځي به کړ کړ کوي والذین کفروا دی پر ځان ځنه نه شي راتلی درد په دوران کښې هغه بیا د شپې بیا بره بغده کېږي بیا نه شي راتلی هغه کسان کفرو چې انکار وکړه د سورت نور د اصول او موادونه عمل ونکړه، نو امارو مثال د عملو د موزونه روجې زکاتونه کتلابن لکه شوګوشه ګوګل د نظر غدوکا چې لرې نخکاري بقیتو په امید په یو سیرا کې وي یخ سب زمان گمان کے پری سراب بانے تگے مان دو وہ یوبری نو منڈی کیا پلا ہتا دا جاو ہتا کا چرا شگی تھا لم یجی دوشان انم وغی لوبا اگو بنی وجد اللہ اندہو او اللہ دان سخا پو پاو حسابو پورا کی اللہ دا دی حساب کے مرشی نو دک کرنگی دا چی دے سور نور بانے عمال نکی او مزونا روجی کئی دارو دا دے پا دوکا کی پروت دے دے خوی زبا پدې ورځ جنت ته چې مړ شي نو بیا د جنت ته نشلې ول د سور نور احکام نو منلي د غار ته لړ راغله ولو سرو حساب ولا دل صاحب والا او ته بل چا مثال چې عقیدتن هم غلط و عمل هم نه و سور نور هم نه مانه نو دې په تیرو در تیرو کې او کدو رمات نه یا مثال دی اعمالو دی لکه تیری دی د مشرک د عمل نه تعبیر کړي تیری د اکیرینا پیزو پی بارے لجی پا دریاب ڈونگی کی دریاب نے دا سینی نے دا مشرک تعبیر کر ڈونگے دریاب یخشا موجن پٹکڑے بھی دے دا دریاب موجن چپو دا پاس چوپی پھرا دی چپی پھرا دی اتھڑے پکے دن نہ دے ہاں مین پوکی موج دا پاس دی بھی چپی مین پوکی صاحب دا پاس دی واریز ظلماتون بازو پوک باز تیری دی بازی دی پاس بازو از آخر جرادو کل چراو بدا سڑے لاس پل لم یکا جرا قریب نے چوین دا خپل لاس اچار چونگر دی اللہ رنا ننشت درد رنا دیکی مثال کے اندر مشرک دا قیدی نے تعبیر کردے پر ظلمات سرا اپا آمارو سرا دا مشرک دا سینی نے تعبیر کردے بحر رجی واشن او د موج ڈومبے موج موج نہ مراد عقیدہ عقیدہ شرک اور دو موج نہ مراد تو دو موج نہ مراد ڈومبی موج نہ عقیدہ تو دو موج نہ بعد دا گا جہالت جاہلم دے اور دورگر نہ مراد آگا دد ملگری دی غلط تکرونا اڑی دا کسی مات ان کی مولا دا خبر سنگ دی تو پتیاروں کے بغیر شنو قرآن دینے دے ویلے اول ہو رہا تھا نو اس کا دے لا تراوز پتن لگی دے تو بیا پتن لگی دے خکوم اکبات کم ولی غلط خبر غلط خبر ما ہو رہا غلط بچی سو دے قرآن نہیں ولی چاوان ہو رہی بس قرآن ہوا نو بیا خیر دیں ومن لم یج اللہ علیہ نورن آر اچھو نگر دے اگلا رنا دی ایمان رنا دے قرآن نو نشتے دل سو نشتے دل رنا نشتے ہوتا او دے رنا دلائل دے کر کئی دا پارا دا زجر مشرکان تھا علم ترا ان اللہ زج مشرکان یا دا سورت نور احکام چنہ منی ایتو نگول چی اللہ اللہ چی دے پاک بیا نہیں دی اللہ اللہ تو چی اسمانوز مکی دی واتیرو امارغان ان پاک بیا نہیں صاف فاتن بندوں کی کلاؤن کی دو بھائی وزر ہوئی او ایک بیدن پی قیاس کر اب بندوں کی دو وزر ہو کلن قد علمہ صلاتا ہو ہر یک نن پیجن اخپل صلات او دعا خپلا صلات په لغوی معنا دعا او تسبیح او پاکی بیانول د الله ګورغه مرغان هغه د الله تسبیح بیان چې الله پاک دی او هغه هغه دعا اوم د الله نه غیبل ای وسیلی نه راک نه لټای ان چې ته خبر دی او توتیا مرغ راغ دی چې الله ته وا چې مال دعا دما سوال قبول کی ډایرک د الله نه غواړي اته مشرک د الله ډایرک نه غواړي ته په وسیلی لټه ولا علیم بما فعلون ولا پور پاونج دی کوي او دا ور توحید ولا اصل شی دار غره دا سور چې دا احکام دم دی د پاره چې ستا عقیده په توحید راشي ولا ملک سماوات الارض خاص الله له اختیار دا سان اسمان زمکی دا کیدا زکا بل چې دا تا گنج بخښ نه وای ګره ولا الله نصیر ولا ته واپسی حساب سره کوي او بل دل اته نه ګور چې الله یوزدی الله چې یوزدی صحابانه بوزی وری سو مالو بین بیا ورو لی پخپل ما بین کی گوری سو مج الو دو رو کامن بیا گر دی دل گوری اول لا ٹوپ کی ٹوپ کی او دا کی تیار دی جوڑ شی پتا وقت خ نوینه با ساعت که یخرج من خلالی چی روزی دو وردید دو من نا دا معلومه شو چی وردید دا خو قرآن سوار سو کاله مخ که ویلی دی پینزار سو کاله سوار سین سو کاله او اوس بخپا تاوله گه ساینس چی دا دو وردید دی نده وردید خلان دی دا دا قرآن حقانیت تیو گران آقا که چا تا پتاوا خدا مدد دینا پتا دی دا اللہ کلام دی کنم اللہ تا پتاوا کنم وَيَوْنَا ظُلُومِنَا سَمَعَيْنَا اَرَوَرَيْ دَ بَرَنَا مِنْ جِبَارِنِ يَنْدَا وَرِيَزُنَا پیہا پا دیکی من باردن پا دیکی گلائے بعد دا کیا اخری دور دیگر شد اگر گلائے جو شد را گردی کی پرسو بیہم آیا شاہ نورا سید دا گلائے چالے جو خواہ شد وَاتْرِبُو عَمَّا يَشَا اَرَيْ دا گلائے دا آچان چو خواہ شد پیہو پٹے بھی پائے با گلائے شد بل بامنی پا گاوان کے پیو کور بہوشی پبلنا پیو کسا کی بہوشی پبل کے بنی شوی یکار دو صدا سنا برخی قرب دا پرک دا دی بیجلہ ہے یا دو بالابسار چی بودی واخر نظرنا یو قلب اللہ لین و نار اری اللہ شپا ہو را دا نو بیانو کا چی شپا ختم شی راش ترغیب ورکی قرآن تا انا فی ذالک اللہ آیاتین یقین پی انا فی ذالک اللہ عبرہ یقین پی بیان کی عبرت تے دا پار دا قل مندو او بیا تغیی قرآن تا چی که خپید نیشه پا خیط بان راشه پا خویدو راشه پا سلور بور راشه پا پرپو خرپوس راشه خوراش قرآن لا والاو خلاق قول دابت مما اللہ پیدا کرده ارو جاندار دو بونا دو پلار دو مور پا منم پس بادی نمانا سو یمشی علا بادی چی روان دی پا خپلا خیط بانده نو کدوم خپید نیشه روان شا راشه قرآن راشه پا خیط راشه ومن هم من یمشه علی رجلی نه عباد اینا توی چه پدبخ پودی لکه انسانان چرگان عباد اینا توی دی چیزی پسر دو رو بانه لکه غویان شیخ باوی دی رو بانه وی چه کل دبخ پو نو رات لمنگ لکل چه سلور پیوشه موتره نو سندرازی واشه نو که موتره پا موتر کراشه که پیدل پیدل راشه که خپیل کارنگه پا خویدو رو قرآن راشه مثال ده یا خلق الله ما شاه پیدا که اللہ آقا چو خقشی یقینا اللہ پارشتی من قدرت والا دی ترغیب قرآن تا اثر شده لقد انزلنا آیات بینا مبینات یقین را لگلی مگا احکام وعدی دا دپر فحشا والله یادی میشا اللہ تو پیوری چاری چو خقشی پا تبدلار نیغیبان دی ویلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين في قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوا لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. جزاك الله. مقصد سورۃ نور دا ټوټې ټوله ما وکړه یزو بیا به تاسو ته خلاصې اره چې خلاصې تیار سورۃ بیا دیږي. مقصد سورۃ نور بیان دا اصول او دا مبادیو چې دې په ناپېس کول تر په ملک کې بهای ختمي پاهشه ختمي. اصول یو چې په مجرم به نرمی او جرم پہ ثابت شو گوان پہ پیشی نرمی منہ سزا ورکتا خلق مخ کے ورکتا نور سے عبرت والی اور دیم سمشی دویم غلط جماعت کے بندے داخلے گئے اگر ساد ہو جی پاگو پردرہ چی خلق پہ پکی دا سی دا نیک ساڑے رہ علم دے دیگی تا لڑا نبا دیگی تا اور درہم چچا نیکان خلق بدنام کر اگل آتیا کوڑا ورکتا چی سبا داس نکی گی چی نیکان خلق بدنام شی دین بدنام شی دین جڑو زی سرا دا خلق اعتماد ختم شی دین نا او سالورما خدای ما که مکن پی غلط جماعت که وی چی اغا دا صحابه و دشمنو یا اغا مشرکانو یا بیدتیانو یا دین پروشو انوزتینا اگر پستا با ساد وجبا پای پرده تمام پک بیا گنده شه انوزتینا پای دا پاره مسال دا لیان رارا یا سالور کانو آنی نی بیان کرا نو بیای واقع دا ای پک رارا دا نبی سان دا بی بی دا بدنام اشاره دیتا را کدا سالور قوانی دا بدنام نکرا پیغمبر خود محفوظ نہیں استا خود بسنگ محفوظ شی خود بڑے دغش بدنامی گی نو دا اقاب جاری گئی سبا دا سکولن شی چی دغش بیان کرو نو بیا آد نور ستائیز نروس تو آگا و آداب و مبادیو پر دی کور سبانی دی بیتا پوسا دویم چی خود دا کور روزی سڑے دا کور روزی او خود علم خلرا شی انو دے باغی تا نگور کتا بگوری او خود با اون کتا گور دا دوام آداب او دریم خدای پلار بانزی کور نوزی سر ضرورت دا پارا یا ڈاکٹر لزی یا چرد پلار کرد یا رور کرد یا غم خاطر خاما خزم زی دب تا پوست و پختن گئی دا خپل خوروانو تو جدا دین دا بیولوی سادر دان تاو کی یا دی دا زینت جامعی سکنی نی یا دین خب بورکا چکم دا توپای ور بورکا دین خب نیشتے لیکن دیکی که زوانا جنی زیم خر ویدی بودای دا زمانگ دا چی دن نا تے اب لطیفا دا دیو ترو و زوانا ولا وادنو ها دلتا براتلا نو آگے و داول سے بورکا چورا کھڑا ہونے کے ددی ساپیا ندی کھڑے کو بور کی آگے بھی وہ چتلا ماں پیادہ براتلا کرا انو چتلا اتلا انو یو ٹیکسی والا ما تے ترور چار تھا دے موادی جو آ رہا تھا دگا دگا تو کل بار نمبر چار تھا یا کہ دیاری ما تے کہیں دا ابا دا یو خدا وا کے وا بلے ادنگ مل کر اسے پولا داغ مور واگ بوڑھا ہوا خوب بدن نه نره خونه که و آقی بود زیاده خونه بود که و چود و آقی خبر کن ای پدی آقی خواه داره که وسی دل داره نر غار تا کم آباد قادر آباد ده کسا دل تا جی بدن دی گل بار نم دو که وی دریا لکار آفه زیشو آوی جنی تو جی نای دا وی دل جا سم ما کد رو سم ما وی ایم آتا مخ را آور دا ایم آتا چه سو که وی سوارو مخ آگر آل کانو آیو گنا جی نای دا آقی بورکا خراب آ چولو او د دې ځوان جنای واغې دا غي هغه تر بوډا د ډیر تر ما بجرواره مې ما ته غټ आवाज غټ کوي او وراره نو دې کې دا کار دی چې په لار ځي نو ځان غټ صادر تا وکړي چې څوک ته آواز ونه کړي څوک پرې دغه ونې بې عزتي ونشي. او څلورم ادب چې په لار ځي په خپلو خپلو ټک نور څوک دی دې ته متوجه نشي ټنګ به نور د خپلو نه د ښځو په چال وځي. او پنځم ادب کچر جنکای دوانی شی یا لکان نو وادی کئی چی سبا سے مصیبت جوڑنی شی خدا دی خط ساتی مش اس خلوے بڑھا دی سا نور اسلام منگ سر بے موز نکو مارو رو منگ با جمع کولا دبا زان لبوس کو چو تول نور اسلام ویدر چو جنون پا اقوام آنے دقا نکئی عمل لکھ پا جنون پا عمل لکھئی منگ با اخوان نمائی دقا نکئی چې بیا ولا موږ امر وکړه نو دوه کاله به سنو مران دی وتوې نو اسلامه تور نور باندې امر به تاسو یې په خبر بشي خبر بشي سړی وادي والا کړی دی بس غمه کور کې ناست دی دوبی ته ته چې وادي اوس کور کې ناست دی بې غمه په تور نور په باندې امر وکړه یې لکه نو بیا شپګم چې یعنی لونډه ودونه کوي که جنۍ لونډه ده واده نشته یا هلک لونډ دی واده ولا کوي چې بېغمه شي. په دې کله مهمندان دا ښه خلک دی د شپارت کال ژوند بېغمې کي اگر هغه به هیڅ نه خبر نه شي اداشان لکانو فلمونه ګوري چاپېره ګري خرت جوړ شي لکه د هړه خري بیا ګردي دغه شان دی. نو چې واده یې کوي نو بیا بېغمه شي دغه نه خلاص شي الگ زر زر کوئی خان خان خوشحالی فدیوان اجینا خوشحالی کی بوڑھا ابلا خبر تھا کما جینا چ وقت ہوا دکھے یو دی سے ٹول مر روزی خان بل ددی ہر جینا چ پیدائشی کا نا تقریب پنزل لسلا کا آگائے دی کی پیدائشی الگ جینا کی د بچو پیدا کے دو سسٹم د پیدائش سر ہی گور خان الگ کے پیدائش بچو پیدا کو سسٹم چلے زوان شوق نہ دکی شروع کی گئی نو دی چکل ہیز را دی کن پیو یو ہیز کے دی بلا آگائی ضائع کی گئی دا ڈاکٹر نے بتا دا ڈاکٹر ٹھیک رکھا سے دی بلا آگا گئے تو بچو آگا ضائع کی گئی یو ہیز سر دا تا دیر شکال تر سو لی دی کہ بیا آگا گئے ختمی شوی نو اکثر بیا داگی بچیم نکی کی یو بچے یاد ہوشی او یو بچے دوش بیا پاکستانی اکم جنہیں سے پنزر اس کا روا دشی دا تر پیتو کل دا خٹے کے بچی مراڑی شی ولی سر صحت خکی گی وادر صحت خرابی گی نا خدا دا کافران دا خنزران دا غرے نمک دا کافران خبر منو وینا دا وڑو وڑا دا علی کسنگ وڑا دا حید راغل زوانشی را وادی کرن اگواری صحیح رشتہ پرالا یا ارت دان چار چاہتے وادا کا خوچی صحیح رشتہ را خالق دے خالق دے نو غریبای تیمو گورا غریبی خوچ شرافات تو شریف الگ دے وارکا والا بدرنگ خو خیستہ تے مو گورا الکان تو بدرنگ خیستہ نہ گوی دا الگ بشرافت تا گورا کار تا بیو چی کار والا دے نر تھڑ دے دا مزدوری کو لے خد مزدوری کئی وارے کا والا سوچو شپگا پینزا او شپگا ما غلام دے بین دا کتابت غوار کتابت سار کے دان لبا آدو کین کدے نکے والا تو پکور کے وقت فساد جوڑیا با دی لونو سرا کالے کی گپ جوڑیا کا که جینه اینو غزامن سره نو سو سره باید لین جوڑه نو خرابی که باید کورا اوام ادب چه جینه که کنجردو با همون به جور که آقا دایت ملی گه چه سری و نران و خدی گرد وڑی چه چه تزده شده سردور تاسو ده که خان اگر که مانان در که سردور پوشوی اصل شه داده دیتاوی حفظه سرما دیالکان او رولا نو دیکی افضانم ناسو انه یو درسلور کا لکان ما سور فاتحه سور بقره سور آل عمران سور نساء سور ماده تر دې پر دوارو دې بیا امیر ته بیا موږ استاد سبق وز هوته ما خلا نو ما دې ته ما اصل دای په زوخه د شپګو سی پار دې ما په سخت تر باندې ما ګنټه کې ویلې او دا اصل په دې ته پوره ما مطلب په دې کې ما دې کې دا اته په جام ته پته وي اپیج لګیا سره غره غره غره غره شپې هغه ته پته نه زسو ما روسو کوم ولار دی غمړان دی مخه دا غمړون دی غم لګیا غر غر کای په دې کې څه سمال وشل رکا ته پوره کوم او روس تم په دې انتظار کې زما سمال ولې وای چې صلات ویتر انا یو کار ته جاوې وی په تراو کې څه خوخ دی وی صلات ویتر وی چې مو قاری دی وی صلات ویتر هغه بیا دا قاری د خوشپا گوسی پاره خو خلق کړه نو چولې خدا واس کوله نه خلق تنګی نه بل دې پوی کوم کنه چې کوم کاری پوی کوم لګه چې خبره کنه هغه بل لړ تزي لګو ته عرب وتا ته کلاړی په هغه په نه تنګی یو ګنټه غي دراوی کې یو سپاره په یو ګنټه کې هډی رخ کولی وای دا چې کوم تار په دغه ګوري کنه پر نت کې نو دا دای تراوی دی دا غی دا نه جبد نه دی کرسټه کیسره کغه دا دور روزګار نه کیسټه هغه ډیر تکړه خلک لري خو خر دی دا غی غتراوی دا ریکارډینګ شو نه با دا کی ټکونه کیږي دا قضا کی دی رکات دغه لذي رکوله چې رکو او سجدی وکي چې بیا پاتې ولد والین و بیا کلا غدان شروع کین هغه بیا ټکه بیا ورکوله نو دا غی اوازونه خوند کوي کنه ای پویږي په نو دل دغه ویل دی او دغه بتیر دی خو خیر بیا هم دغه پویږي په معنا باندې ان دغه خوان باغې ته معلوم ای باندې ته د پز بسو تان شو نی ما دې ته ما د دار کار کار دی دا سور او باسي د په دغه کې نت کې ور کوي ډیر خره خدا کوي دی خو ته لا وکي ماشا الله انو و ما اغه چې دینه کا نو چې دا ذکر کړو نو بیا ور پسې اغه اول خبيثه او خبيثون دغه ذکر کړو چې پليتي خبره پليتو ده یا پليتي خبره پليتانو کار دي او خي خدي یا او خو خلکو یا خلق خول دي یا خي خبره چې صاحب او سپاي د پاکانو خلکو کار دي او پاکان خلق پیدا دي صاحب او سپاي د پاره دغه بیان شو بیا د آیت نمبر 35 نه د آیت نمبر 35 د مثالونه شروع کړ درې یو دا هغه چا چې کېدنم ټیکو په تور نور باندې امر وکړ نور الله نور شو یو هغه چا کېدتن ټیکو مزونه هم کوله خو لیکن تور نور احکام نه مړ نو بعد ته هغه خپل عمل ښکارې خو چې کله مړ شو هغه امر یې تر تس نه شو او درې مثال دا هغه چا بیان کړ چې هغه نی عقیده ټیکو نه عمل ټیکو نه په تور نور عمل کو نه هغه پر تیرو در تیرو کې گیر شو او چې دغه بیا یو پنځه دلایل ذکر کومینس کې ترغیب قران ته بیا ورکه اخر کې او د دې دنده منافقانو بیان شروع کړل دا بوزي تر آد نور ستان دې کې سمانس کې څه د مسلمانانو خبرم راځي د مؤمنانو او اشاره دې ته چې منافق چرب سر نور په احکام باندې عمل نه کوي نه دا قوانین مني اني جاری کول قواړي او نه دې مبادی ودياس کوي دا ذکر را پکې منافق بغور جهاد پدای کې ورای ماته منافق جهاد نه کوي چې تر د قران پدای کې منافق چې جهاد قران ته نه کوي چې کل د انفاق پدای کې منافق دا کار کوي منافق چر مال نه لګي په دین باندې بغټه کوي نو دې دا کړه د فاحشه په باب کې یو منافق چر فاحشه نه ختمول غواړي بلکې فاحشه خوشحالي فاحشه ته ويقولون وای منافقان آمنا بالله موږ ایمان راوړو په الله باندې په پیغمبر د الله باندې ومنل موږ احکام د الله د پیغمبر ثم تولوا فريقهم بیا اوړي او ډله دینه نه مني پددي منلو نه اني دا کسان ایمان وال دړنه دا د خوري خبرې وای دا دعو الى رسول قلت را بل شي قران سنت زیر پی سره په قران سنت کو لیکوم بیا نه دی پر پی سره کی قران سنت په مه دی کی نا تھا په ډاله دینه مورد مخړون کی وای نه مرم وای کول لهم الحق او که چری دی له پیدا په قران سنت کې یا تو له مو دینین راضی ته په منډا مړه دا د پیدا سره لري چې پیدا او تخکاری اکنی نو بیا ودری وداد لمالم قامو واشه کله دې تر راشي نو یزی پاری و اذا اعظم علم قام ودریږي نو دایمه بیا زمين جوبر نه دنه جوبر اپي قروب مرادو اپړون دي منافق کان کی مراد دی یا شکي چی ايا شکي خافو امر تاوي يا شکي ام يا خافو نه يري اند دي خبره چی خيف الله عليه ورسول ظلم بو کی الله په دای باندې پیغمبر د الله قران سونه ځکنه مې یو ماتره ته اتي کوي نو نا نا الله ذاتن کنه پیغمبر بر اولایکم الظالمون بلکه داخل دهم دید ظالمان او دو مؤمنان بیان انما کان قول المؤمنین یکن دا وینا د ایمان والو کله چې سور نور د احکام منلی اذا دو الى الله قلت ربل شي الله پیغمبر د الله تا دی فرض فیصلو کی په منځ کې نو وینا دار چې ان یقولوا و سمعنا من رمغا وارد مغا او من رمغا او دا قدم دې دي کامیاب او مې ته الله چې چمنه د الله او پیغمبر د الله او یې د الله نه پتی رحمت او یت کی اذان بیچ کے آئندہ دا خلاف دا قرآن سنت دا نو دا ختم دی دی پائے کامیاب مسجد نبوی کے قردوی دے کرکی دی او سارے دا دان نشان یو یہودی وی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول عمر فاروق اتے پسل الہ کی مارا اگوی اثر کی ما تورات میں دا تورات عالم میں دا زبور میں دا انجیل میں خوی ما دے او مسلمان دخلین یو آیات وار دات جامعہ آیات ما پائی کنے لدن پا تورات کنے پا انجیل کنے پا زبور کنے وی کم آیات ہے وی دا چھے وما اتق اللہ وما اتو اللہ و رسول فی الفرائض چھے سوکو یاری وما اتو اللہ فی الفرائض چھے سوکو وما اتو چاچو من تابع رو کر دا اللہ پا حکمونو کی و رسولی و پی سنتی سنتی ہی دا پیغمبر پا سنتو کی ویخش اللہ پی ماما تھا مکہ چکم دا غیت کری دی کارون آئی کہ اللہ نوری توبی ویستے ویتقی اوزان بچ کر پا مکہ جوان کے پی ما بقیہ من عمری انو فقط و اولاکم الفائزون اللہ دا پائز دے کامی والپائزو پائز سوک دے والپائزو من نجا من النار ودخل الجنہ فقال عمر قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی تو جوامع القرآن واو ما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی ما لدات کلام را گئے جوامع القرآن چی یو آیت کی بلا خبری دی دا آیت پر دیبان یہودی مسلمان چو دا وارد را وما یوتی اللہ چا چی من دا اللہ دا اللہ فرادی من دل یعنی اگا اصول اب مبادی من لدی سور ادا فل پیغمبر دا پیغمبر دا ایخش اللہ مکی سے گناہ کرو پائے کہ ویر دا اللہ توبی ویستے و تک اوزان بچ کے آئندہ دا خلاف دا قرآن سنت نو دا کرن دی کامیاب گناہ نو خبا کڑی کنا پاگی اللہ نا ما پیو گوڑی آئندہ پر کلک ارادہ کو اتنا بکو چا کرب دا سی بیزا غن دو نو بس کامیاب بچ انشاءاللہ او چا کامیاب آج جنت تبرار جو دو زخنا بچ شپیتا آتیا کالی خو گناہ نا کڑی انشاءاللہ ارتا وقت ماب کی و اقسم باللہ بیاز منافقان اقسم نو خدا مشرکان پا اللہ باندے جہد ایمان پا خبا قسم نو دی اوائی لین امرتم که چرتا او کم کردی تا لائق رو جاننا ہم بوزو کتا اوی مگزو جی حالا قل تو تا لا تقسمو قسمو نمر تا تو معروفا الا تا تو کم تا تو معروفا ساسو منل دی معلوم تا پتا جسور بیمانے یا تا تو معروفا نو خیر لکم منل دا لا دا پیغمبر دو کنو دا تنسلق وردی دوانا معنی دی ان اللہ خبیر ما تعملون بے شک اللہ خبردار پیغمبر تاسو کوي قل اتی اللہ ومن دا اللہ پیغمبر دا اللہ قرآن سنتا پہن تولو پس کتا تو واو دی قرآن نا تر نور احکام نو مانی اپا سنتا عمل نکوی نو پہن نمال ما حملا نو پہنی پیغمبر تا مانی آگا چید تاوالا دی دارنگی قرآن والتا بیانو کم منگا زمان میشن دکو دما تر دک خبروا وعلیکم ما حملتم پتاز بانی آگر جی تاسا والی شو تاسا بانی عمل دے استاد ارتوی آگر خلاص شد آگر خلاص شو اس پتاز لازم چی عمل پہ کئی اگر استاد عمل نہ کئی غفر گناہ گار دے اگر بزان نہ کار کئی خود تب آن تم پوشی ہو سا وانت تو رو اگر جار تاسا مند پیغمبر علیہ السلام تاسا لار مومی کہ قرآن ہوا نا پیغمبر ہوا نا ہدایت باشیر شی وما علی رسول اللہ بلا علم بینا انی شر پہ پیغمبر بانے مگر رسول اللہ علی کتاب کارا وادکر اللہ کسان سے آمنو منکم اس طرح بینا آمنو کرا اللہ منکم کسی ہو مطلب دا ہے چی وی منل دا احکام دا سور نور ستا سنا آمنو کی شرط دا سورت اگا احکام سلور اصول او آداب منکم مسلمانانو کے نوامی رسول علیہ احمد کرنے ایک بل آوی رسول بلتا اللہ استغفری پا نام دا وارو دا اللہ دا خامخا پاتی بگیتا پا دنیا کے بادشان بشی کم استخلف اللہ دین اللہ کسن چی پاتی کرو آن کسن چی مکی سانو اللہ خریفان کان کرو ولی مکی نن اللہ خامخا مضبوط بگی دید پارا دین دا دی آگا چی پسند کرد دید پارا اللہ علیہ مکمل لکم دین کو اتمام لکم نعمتی دا بتا سا دا بلا مضبوط کی بیا بیری کرنی چاہنا ولی بعد دیر رانا کمی بار خوف امنا اخوان خوف بدل رو کی دید پارا پا دیر دینا امن امن بدل کی اللہ کپا دیر امن رو کم یا بدوننی تابیر دا تیار کی زمان تابیر بکی بیان بکی یعنی بیان بر توحید کئی لا شکر نبی لا شکو نبی اپدات هر کی صدر باندې جوړی ما ته ایشه رد بکئی د شرک بیان بکئی د توحید امر قبر بازار کا او چاجی انکار کو پد دینا نو دا کدان دی دی پاتقان اوس امور مستخا دا ګران کار دی بیان نو دا کوچ د الله امداد راوړ د کلکی واقیم الصلات او جاری کئی مدور کئی زکات واتی او رسول امان دا پیغمبر سام خامقا متاز برا ہمو کرشی اس بشارت مومنان تا تخویم انکرین تا لا تخبانین کفرو گمانین کئی قسان چین کار کئی سور نور دا خامنا معاجرین پر آر کم دور کن کئی اللہ اللہ پا دین پتمہ کئی دا اللہ دین نشی کم دور کول خانا ازاد جہنم دا اللہ بیس المصور اڈیر بزاد ورد جہنم یہ اللہ دین آمد تا تیمہ دا صورت بیانی پدی کہ اگا احکام دی بادے یا اگر کہ زباد دا کنی شک پاتی شو اگا سپا کئی لکڑن بے حکم داو چی پردی کور تا مدائی نو دی آیت کے داد کردی چی دا کور خلق بام دری ٹیمہ کے دری وقتو کے دا بل کمری دا پلار کمری تا دا خور دا رور کمری تا دا رندار کمری تا بندی پر دری ٹیمہ کے یا اللذین آمنو وقتان تاتو من لخ کام دا سور نورا نو لاستا زین کم اللہ دین مالکات ایمار کم خامخا اجازت غواری ستاو ناکتان چی وقداری لاستون استاسو واللہ دین آکتان لم یب روح اللہ من کم آکتان چی ندر تیر دی زوانای تستاو نا سو ٹیما بغواری ثلاثا مرات دری ٹیما من قبل صلات الفجر مقید موز سارنا نشپی نبا دی پردائی کوٹی تا بی آوازا وخین تداون سیابکم من الزیرہ اپا آقا که چکی دی تا جامع اقبل دا غرمی اکثر خلق جود کی کمیسو باسی مقبل چی دو دکی کمیس لرکم دکو که کمری تا نور دی درور یا دا خور یا دا مور دکا بی حجاب بیوین بیا با تم خپی شرمی دلی با غمم شرمی دلی وامین بعد سلات غشا اپاس دا موز دا ماس خوطان نا ماس خوطان موزوشی خواهند و خد دن نیشی بیا با تا دن نیق و نلکت غوی بیا تا تکو که ضرورتی وای سدی و پلان کش را کسی غوار خیر ده یا و تا راست را بشی و دانش تا با نیق وارشی لکت غوی پشانده سلاسو عراتی لکم دادری وقتون پردی دی ستاسو سلاسو اوقات این مانا کنی دادری وقتون دی دا پردی ستاسو لیتا لیکن جناخو نیشت پتاز بان گونا نیشت پتاز بانده آنا پدی کور والا وان گنا بعد اونا پدری دریو ٹیمونا اشارہ دیتا چی خدا خوان دیکن دروازی پر کوٹو کی نین ناسا بعد دکا دری ٹیم آدی تا سار نمخ کے چی سار بانگوی بیار کوٹا کھولاو کی تا کور خلکو تا او دا غرمی چی سما ڈوڑای اخری او منزشی تو خیر دے ترمازی گرہ دے کمرہ کی خدا خوان ناسی اس خبرانا خدا نا چی ترما قام آٹو ربا با کمرہ کی ناسی زمانگ ملگری دی وادی ولی دوی لکڑا ہوا دری دی اوری بدا خبران اندر تلے منو پاگرہ تلنگا پاگرہ تلنگا وادی بیگا شو محسی شو پلان کے وی جی اگا خوچ بیگا دننا شوی لاروتے نے کمرہ کی ناس ہے حلکہ ظالم بچی ما وی کمرہ کی ناس ہے دا میں تا ہوئی دیا ہوتا ما تو خوش شرمی کہ وچی دننا شو بیا براو دینا پڑانگون بہر آباتی وچی خوان واخلی اگا بیا نرا و تو آوری بے مور بے آوری آلک کو پوجی دے خوا بچر رہنی خوا موری آوری بے دری دی نو بیا ما دبو ما سن چا شو یور آوات بیا سمو دے بعد بے لڑ بیا پوچتا چوس پوچ کے دیکن نہیں دیکھو بیا میں تفوز نہیں کر وقت دیرو شم نیشتے گناہ پتاتو نیشتے پتاتو بانا نا پدی کور والا بانی گناہ بعد آنا پت دی دری اٹھے مننا کدی یعنی په دې کې د چا کور ته د کور والا یو جینا یو لک ماشوم دنه شي خیر دی تو اپون علیکم ګرځیدونکي دی په تاسو باندې باز تاسو په باز باندې د کور خلک دی نو روح د کور والا ټک ټک نیو ټک ټک درس ما د کور ور کولا او ساته خدای دو درې ټهونه علاوه اته نه چې ټول ورو ته دنه نه سي کدا کو بین الله لکم الایات د کر بیان یې الله تاسو په احکام د معاشری د اصلاح دی د پد پاشا واللہ علیم حکیم اللہ علیہ پو حکمت والا وعدہ بل ادب بل روشنی کر رہی تتیما ذکر کر داغا مکھ کیا تھا جزانا کور نوزی کنا نو سادر نظانہ تاؤ کی خغٹ ہر نو دیکھ کے نه دې مخکې دا و چې دې کې دا دکړه چې مخکې ماشومان خو به تلی شو که نه کورونو ته او دې کې دا کړ دغه ماشومان چې کوم دي چې ځوانان شوي دي اوس به دې اجازت غواړي دا دا په هغې روشنۍ غورځوي هر نمبر کتیس په هغه مخ حکم باندې والله چې یو سړی بلوغ ته نه رسېدلی یعنی او تابعین غیر الربط من التجار او تبل الذين لم يذروا على ورات النساء ما شومان چه زوانان چی وینه دی نوغه او دل چه ما شوم زوان چه با مجزه اجازت واری و اذا بلغ الاطفال منكم الخلما او کل دل تراش اجی سب سارا ملگی تراش او کل چه ورتی که ما شومان ستاونم زوانه تا فلیت سادنو نخام خا اجازت دواری دبل کوټه د نن د یان کور تر د نن کې مخکې د چم الکو ماشوم یا نو کر استادو تاسو کور تر ته یا شاګردو تر ته او چا ځل مې شه ده او په دیم دا چندان چې دی به چې هغه به دا منکر لوي شه دا بنی یوسف ارزان نو لوي شه بای کرا دا خو یوسف ارزان چې بچو یعنی خد خو تک پوره کمال کړو بچ د بچ کېدو سه امکان خو نو نو چې داسې یو هلک دی چې نوکر دی یا شاګرد دی ته کور ته لېږې ماشوم دی زی راځي دی خو چې کله ځوان شي نو بیا به دی مه داسې به نه لکه د غوی به نه ورځي بیا به تپوس کوي چې نو چې ورته وایي پرده شته راځن لړ به شي وایذا بلغ الاطفال منکم حلما او کله چې ورسېږي ماشومان ستانه ځوانه ته نو په لیاستادینو نو اجازت دی غواړي د بل د کور ته اذن نه کېدو کم استاذن الذین من قبلهم لکه څنګه چې اجازت به غوښته هغه کسان چې مخکې دی نو ځوانان شو کذلک یبین الله لکم آیاتی دکرنګه بیانوي الله تاسو لپاره خپل احکام والله علیم حکیم الله په حکمت والا دی والقواعد الداغ بلکم چې ښځې ځانه ادنور اکتیس کې بیان شو چې ولیدن بخمرهن علی جوبهن نو دا ته خري چې بوډایګانی وي نه ورته د بل چاډه کېږي نه دی پړک غلط خیالات راسي ډېر بوډایګانې نو خیر که دی غټ تادرونه وانه چي نو جایز دي البته که چېر شوشا کوي که نه سرخي پوډر کې بعد ښځې شوشاڼي نو چې سرخي پوډر کوي سر له رنګ ورکوي سترګې توره را کو توره نو دا بیا چوزي نو دا به سادر غټه چي لکه چېر بوډا ورته سترګې ولي په غم باندې بادام واوختي او نصیبې بیا جنګونه کوي والقواعد من النساء بوډاګان د انټرنیټ کې موږ ورغړي درانیانی بوډای د سترګو راځي وایو افوز داده کوي د څلو کال بوډار اجینه کو د سترګو وایي حرامیان نو والقواعد من النساء هغه ناستې د خودو نه هغه خدای لار جون لقاهم چې امید نه ساتې نکاح نو ته نه دې اړکیږي نکاح ته ډېر بوډای او نو د بل چا اړکی نو پلې تاله نه نشته په دی باندې ګونه او ځوانه سیابونه چې کیر دې غلولې څادرونه سیاب نه ورځ جامې نه چې بربنه شي دا غلوې څادرونه لرې خیر دی خو غیر دې نقطې ته ګوره په داتې حال کې نوي ښکاره کول کې د خپل ډول ځیګار که سترګې تورې کړې شونډې سرې کړې او مخ له سرخي ورکړې هغه چې کوم کنجانې هغې په سرخۍ بند کړې او مار کړې مخه یا لکه د زمونږ چې کوم وزیر اعلی ده کسان له هغې په شان هغه شی کړې ته څه وایي پلار ته سترجې وي نو بیا به دا ګوره داسې نه کوي دا بیا ښه په پرده کې راوځي ځکه چې شته به که د هغې ګاکوم میلاوېږي بیا د مشرانو وایي صاف ابن خیر الله نه اکو ځان بچ کې د بوډاګانې د څادر کې خودونه بې پرده کوي دا غوری دی ده والله سمیون عالم الله پوه دی اورېدونکی پوه ذات دی اوس بل ادب د ډوډۍ چې ډوډۍ له چا میلمه کړې نو چې لاړ شي یو د وخته مخکې مه ده او چې ډوډۍ وخوره نو واپس راوځه نیغه هلته به ناست مه هکه د کور مالګه دوی چې کېنه بیا کېنه لیتعلالعما نشته په پړون باندې تنګسیا نه په ګوډ باندې تنګسیا نه په بیمار باندې تنګسیا نه په ځانوستا باندې تنګسیا ان تکلو من بوتکم چې خوراکوي د خپلو کورونو یا د کورونو د پلارانو ستانو یا د کورونو د مور دې بل واده کړی دی داسې ګناه خو نه هغې کله هم را ډوډۍ خورم او بوت اخوانه کوم یا د کورونو درونو رور کور دی بالکل بې بل نه دي دا ډوډۍ ټیم دی ورشه وخوره وکړه خو چې ځي نو ور به ټکې چې نیغ به نه دي لکه د غوی او بوت اخواتکم یا د کورونو د خویندو د خور کور کې هم ورشه کله کله دا ډوډۍ پکې خوره د لور کور به هم ورشه زمونږ یو ماما و د دې ډول زمونږ ټول ماماګانې خانانو کې وه هغه دشمني وه یو وراره ته وراره ډېر خطرناک انسان و شهرونو خو ډیر هغه ته شل پنځه مرګونه کړو چا په داوا نه شو کولی. اوړو کې هلکو ګیره میره نو یو لوی اتی و دا کلاشونکو به هغه په بډه باندې ور باندې دور ویشی و په بډه کې به کلاشونکو وردو انو د دې سړي د ماما زی یې ویشته هسې به چا لمسول هغه هغې ویشته. نو بیا هغه ګرځېده د دې په دروازو باندې به دا شانتې پیر به وکړو خپل نوم شاهروم به پیر غر ان اخر دی غریبانان ترال زنګ کلی ته نو اخر زنګ په ځای کې و ناس هغه بوډا مشر سړی و توتی ماما ما دا زمې د الکان ته هغه دا اورېدلو بله چې راغل ما ته وایي خوري ما وایي ماتیر ډېر دعاګه ما کوي ماسي دا خپله خور یادوله وی د فاروق دی موره وی ډېر دعاګانه ما ولې ماما وی چې لاړه باندې ما ته وی ما ته خور چای پکا منکر ہوتا کرنا چاہے نہ پلارا کلی ہوا نہ بے تاز بھائی شرمی دئی تاز بھائی نم خود خوین کو یہ نستا خرے نے دما مور پی جانا تو خوین پی جانا دا پلان کا ہے گا زیے کشر خل رحمان وی اگا پرو صاحب کوئی اگوی چی خوین دکھ رات لے ڈوڑا ہم خرور کا ابھی تپو تھا وہ دا خود ہم وی دور دو گانا دا اگڑی چی دا خود ما پا ما کر دا پا ما سا ما خوشحالی رات چی دا ما رور ما کر ڈوڑا خوری نو بیا چای مې مسکره ډوډۍ مې وکړه بلا د وګانې ته وکړې واشه نو پښتو چې دا نیم کوپر دی بیا د خور کړه ډوډۍ نه خوري او مور چې بیا بل واده کړی هغه بیا دې وژني مور وایي تا بل واده ولې کړې او ته لکه څه بیا کول زنا بیا کوله څه کېږي دا شم کړی دا نه شم ویل په دې باندې صفایي دا نه شم کړو دا ته چې وادې نه کی کونډه که نه پلارې مړ خاوندې مړ شي او دامن یہ یاد یاد دعا درے او آدو نکی اندائی نا پساد جوڑی گی بیا خانا یو زنانا وا کونڈا شوا ما خور چوا دا مور اگی والا مور تاوی چی دا وادہ کا او انا خور دا پا پلور باند دو مڑی زنن نشم کی خودے اگی نا لوی ما سبات مصیبات بیا جوڑ شا خوزو ایسا ہوا او خپل ام دی ہوا شا او بیوز دا مطلب دارے چی ورکول خی ودور خی نو اخور کرا نو که خاون دی کړی مور دی بل نو خیر دور کړو ډا خلا سبا خبر نه دا خور کرم خوړی شي دور کرم دا خورا او بوته خو علیکم یا کورن دا د اخوالک ماما گانو تاسو ماما کر بی تپوسا وای ما ته نه دی ویلی الکه دا ماما کور ته بی تپوسا دا ایر شوی به او بوت خالات کوم یو کور نه ماسی گا د ماسی د زوی دی واده ده تا ته ونه په خپل لاړ شه تو خپل مخ په اوسه کته نه دی ویل ور شواله دی ته سره رحمی پالل لاړ شه او خرور کړه کده ته نه دی ویل ور شه او مملکت یا یاد اغه کورونه چې مالکان وی مالکان ته چا بیان دغی دوسه ته کور او علاقه چې د ماري کور باندې نظر کو ته ما انګلند ته یا یو میاشت زما کلام ته اندا کور ته چلاړ شي دا کور کې قسمې وده نه په فریج کې کته خوراک شي بالکل خراب کې دام وای چې دا خو ماته اجازه نه کړ دا چابی چې درکړو دا قائم مقام دی اجازه ته بس خراب کې او ته دی کوم یا د کور دوستانو دوست کرا چې وګه ورشه والک ډوډا راړه او دا پدی باندې نبی اسلام هغه حدیث ته چې حدیث کړی نبی اسلام روان شو او بکر صدیق علماء خلاف راغې بیا نبی اسلام علی چرته وو کر وی جی تاسو قرار نه ډوډا را کرنا ما تاسو کر وو خرم دا په مکه کې مشهور مالدار تھړو خو بیا دلته کې حالات خراب شو مسافر شو او مهاجر شو په حالات خو بیا رستو خوش وغې ما ټول مهاجرین بیا الله مالدار خو اول کې ابتدا کې غریبانانو کا وی ما چې تا کرن نبی اسلام ته ما کرن ډوډا ته نو خوراک وی زه ته ابو طلحه کرا ما شاء الله تاسو خرم وی زه چې زو دا طریقه روان کړی دی اغا او بکر صدیق مخه ته جګور عمر فاروق روان نبی اسلام سره کې عمر وی جی کور روډا نه ما تا تر ادمه کرسوی بوخره ما نبی اسلام علیک من کرم سنی شه بکر صاحب نی شه چې او تل حق کردا ته دو نور بوتل نبی اسلام چې لاړ آلته کې نو چې وی کتل ته پوز کې د خط نه ولا ابو تل حق ته وی هغه جی من غلا یخ او برار خوږی او برار دغه مدینه کې خوږی او ډیر کم دی ترخی په ګډیر دی خو خوږی په کې چر دی هم کوی کنه یو موږ له خوږی وبر اوړي ان دې ته په پوزې مو دې یا چې ټای خو راکړه درې واړو ته او دی کی چې اگر اخاره شو جوړ غلط را منډه کوه دا څنګه دختو د خولې میمانه ارته پر او په ګډو پسې شډوډه ټیم نو نه د ګډو چیلو پسې دا کنده کو نو نبی اسلام ته یله کو ابو طلحه ګرته تلوار مکو چرته لنګا چیلا یا ګډا لال نه کې واسه یا بلار بلال نه کې هغه خجی چیلې چیلا لال کړه چیلې اراو تا در وی نی تا الا لیکنا اثرمن تی وی ساٹھ ٹوک کھتے دا پخو اپ خپل وانی خو دغتا اونی تا نو دوا دوا کس مغو کون چی رو شو سخ سخ پخی او سد دورملی دته مخ تحقیق نبی تام وکالنا خپل مخ نه خوڑا کله مطلب دار چې کم بو تخخ کر نه خپل مخ نه ادبل نه دین دام ثابت شو چې خوراک یو شانتی وین د خپل مخ نه خوري ا چې خوراک ګډوړي انو بیا د بل مخ نه ولکه ستاسو مخ د تشتا غراغلی ته به تشتا خوري د بل مخ د چرګان راغلی ناغینم خوړی شي دا خو هغه یو مولا ته مو چې ډوډۍ کړو نه کته چې چرګ وته نه چرګ دا سر غاړي مولا ته هغه هغه د ظالم بچی وي وي خپې د قبلې د ګړې دي مولا ته نور خاطر نه سو کنه یو دا تا وی کا پلیټ وی دا وی خپې نور خاطر تک مرد مشرک تک د کجانه کپ ډوډا کې مختلف اشیاء غوخم و چرګانو د ارته سره مخ نه خوړې شي ښه دا څنګه کجوري وي څه پخې وي څه غټې نه راوي نو خیر بل مخ نه غټم راغستې شي یا کرکړې بیر وي غټې وي خوږې وي پخ څه پکې کچا وي دا چې دا مته کچا راغله کچا خورا دا ادب خې قران کریم چل نو نبی اسلام چې دا ارته خوړل ابیا غړې را غړې مو غړ نبی اسلام بیا دا تاسو که څومره تاسو سلو نه مړ نه نه تا نو ته پوت کول کېد نه ماتونه عمر فاروق د دې بم کوي واه دې بم تاسو کوي که ته ما دا دا چې خوري خوراګونه کوم اول لیک جوړي خور خوږي په خي او کچار قسم ابیا غړ ور پسې خوړه نو دې تاسو خو به یې کنه او ته دې کوم مطلب دا دی چې دوست کرا چې ستاسو دوستي لکه ستاسو دوست تاسو یقین دی چې اگر مالدار ڈوڑا دو درو کسان سیوا پکی زیادہ سب دو دری کسان وہ اتلے سے بدا سے حالات ہوگی وہ کہتا بھائی جی غریب دے ان بیا اور کسو ہوں بیا جا پل زان لندم ہوں یا زان سرو سا چیزین و کباب مباب زان سرو لیا سے غوخا واغلا والا ای کرو لگا وہ منگا دری کسان ہوں منگ لپخا کئی دا نو ٹھیک شو کنا اب کنا مالداری دا شان اور کرنا قرآن کریم دا سی سسٹم ٹھیکیستا لیتا لیکن جناحونا نیشتے پتابان گنا چوکرک تاسو شریک یو ځای یا جدا جدا وای صدق اندوان په جدا دا اندوان خبره الله وای تکر بعد خلکو رک کر که کئی زما مزه تخپل اما زما مکه اکثر چورو که درست پکی درست تاوی را تاوی کنا با زما را بیاغا ناخلی دا تا دیر خلک بعد خلق دای دبل دا خویان نوڑا کرو دا غم خوڑه شی خو بعد دا خدا سین چه دو تا گورم بیاغا ما را ناخلی آشه نو خیر دا کہ اوچ مال لک جویا پلیٹ کرا اندی کس گنا خو نشته دی پچ او د شریک وین او ډوډای کی برکت ډیر دی او کدا دی او زړی چې هغه خوریو ا راز او غردی په غرب او غرب اگر ا غردی مګه د بندړی نه خلی کوي الک مال جدا را د بازار جدا او خرم ا د بعد خر خورې شي چل دا ته خی خان دات کتاب دی څه شی به کمې شپ قران کتاب ضرورت دا تقریبا کوزه اتلسم سپارو په دې اتل سپارو دا څه کمی ولې دا خلا شی پاتې دی دولس سپارو خلا پاتې دي دا ته عجیبه کتاب وه دا سوال کو چې الله پې پوه کړم الله ته ذوق نصیب کړې دی بیا خوند چې بل ته بیانې بیا دې خوند به وګورم دا خو تاسو څه اورئ که نه مولانا ته وي او ځلې شیخ رحمت الله ډېر په سور کې لګه ما چې واه واه سوره خوانګې ټول عمر ته دا اوري ویل دا یو مولا ته اوس مړ شوی دی عارف مولوی صاحب وی هغه راته چپ شا چې په خپله یې وایې بیا به ما وی ما پرېږده څه کوې خو خپله زمونږ به څه آواز یي هغه ما ته بیا ورته پته ولي نو چې مولانا ته بیا شروع کړم ما ته چې واقعي خو دا خپل آواز چې کوم دا مال بیا ډېر خوند را کوي د شیخ خو جدا خو شیخ خو چې په خپله بیانې استاد به ما یقین دی که نه لیکن دا خپله بیانوي بیا به دا خوند وګورې د قرآن هغه بیا جدا خوند دی نو د قرآن کریم عجیبه کتاب دی بس کامل کتاب دی بس لے تعالی گن جناخونا نیچے پتابان گنا چی اخری تاس پا جمع کے یا جدا جدا وزا تا قردم دا پلا تا پس کچھ داخلی سے تا تو کرم تا و سلیم و علام پودکم و سلام واجے پخ پلو دانونو نیچے تو اسلام علیکم و علیکم السلام نو دا گویا په تاسو سلام چې تحیته من عند الله دا پیشکشی ده طرف د الله تخپر مبارکتن برکتون او طیبتن پاکه د کرنی بیان الله تاسو لپاره احکام د اصلاح د معاشره د دپر فحشا خامخا تاسو کې عقل راشي انسان شي عقل انسان کی او قرآن سره انسان کی کامل اوس بل ادب ذکر کوي چې پیغمبر علیه السلام یا پیغمبر نائب امیر آغا یو کار لري وغواړي پای کې ناست یا د قرآن درد ته لکه اوښتې دی او یا شورا ده نو نه بزینه بد اجازه او که اجازه دې وغوښته نو بیا چې امیر ورته وایي چې لاړ ته دې بچو ته وایي چې نه بدې نه بدې دا ادب دې ګورې دا نه چې بد کله پاسې کله برادي او زه ناست یم زه نو خوځېدلی یم ادې به بس لومبه څنډي پابسي هلکه څه چلی تاسو چې دې راځي اوس بوډاګان که پاسې د خیر دی او ځوانانو تا تاریانې ما ستاسو عمر چې موږ سهار په موږ خو خیر موږ نه کوو خو که د سهار نه وال تر ماسخوتن به موږ به اودس کې ګرځېدو یعنی اودس زموږ نه ماتې هلکان خدای تکړهیي او دا هلکان پاسي لوم داسې اوسنډ روان یو هوا ورلور کړ ده انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله یقینا ایمان کامل ایمان والا کسان دي چې آمنوا بالله ایمان راوړل په الله باندې په پیغمبر علیه السلام واذا کانو ایمان راوړل په الله پیغمبر باندې دا الله احکام مني د پیغمبر سنت مني نو دغه به سی واذا کانو ما او کله چې د نبی علیه السلام تر الله امرین جامع نه په یو کار جمع کیدونکي د خیر یا شورا وا یا درس نو لم یذهبو نو ندی دی که څه ضروري کار یم حتی سازینو تر دې پورې چې اجازت وغواړي د پیغمبر اسلام نه اوس د امیر نه د استاد نه چېرته تمه نو ان الذین یستاذنونک یقینا هغه کسان چې اجازت وغواړي تا نه اولئک الذین دا هغه کسان دي یؤمنو بالله چې ایمان راوړي په الله باندې په رسول الله باندې دا چې اجازت غواړي د ایمان د ایمان دی دا بیا اجازه چې دا ایمان والا نه انسان نه پایده استاذنوکا پس که چېرې اجازت وغوښته تا نه دې خلکو لی بادشاہ نے دا پار دا بعد ضروری کار دئی چر ضروری کار میں دا قرآن ضروری بسی خدا دا پا خیال ضروری دے تو فاتین لی من شاید امینو اجازت ورکا آگا چاہ چستا خو خی دینا اور بخنا والا دے لے اللہ نہ چاہ اللہ لوی کار پر دنیا کا سا کار دے خدا خیر دے منا پوا دے تو تما پیو کے دے بیا را دیا کہ بیجا تا دار چی بیانی شی رات لے دک دا اللہ کو مات کرے دے بیاوی یا رستا جی با خبر کے دے چاہ تا خبر کو تو چې شل کال نی راغل راځه په خوشحالي کما خدای بیا غاړه کې شکی مو استاد باندې ویزه دوه لري ویزه تا کوم دا اوس هغه الله بیا راولینا نو واستغفر لهم الله چې استاد نه جذب غړې وې خدای په تو ته ما پیګو د خود دنیا کار ترجیح ورک نو ما پیو ته کنه ان شاء الله چې بیا راځي او کله چې بیا ته لاړ بیا راتلې نشنو ان الله غفور رحیم به څنګه الله رب خون کې مروان او بل ادب چې امیر د توې راشه نو بیا برازی گوره لا تجول دوار رسول مگر دوی آواز کول پیغمبرتان پا منس پر که پچان دا آواز کول دا بازی ساز و باز سا دو سا پلان که راش کرالی کران لی خوچ استاد دا تا وی امیر دا تا وی بیا برازی پلار دا تا بیا برازی قد یعلم اللہ والذین یقینان پوا دی اللہ پا کسان بانی چی خویی گی سازن لیوازن زاید پناس یا لوز دی یا عوض دی لوز خاص پناه وختن اعوذ آم اعوذ بالله الوذ بالله نمشته لیوان زاد پناه تا اللہ تا پتا جسو اخوای دل قرآن لارا فلی احضار الذین نو خام خواه او دیاری گیا کسان چی خلاف که ده اکم ده پیغمبر او دیاری گیا انتو تیبان پیتنا یو وردی دیتا مصیبت پا دنیا که او یو تیبان عذابون علیم یا برسی دا عذاب درناک پا آخرت که چه خلافی دا پیغمبرو که دا استادیو که علا بیا داورد توی چه دا طول کیس گرده دیل دا طول صورت چلیده دیل دی علا اینا اللہ ما پیس ما تول آرد خبر دار یقین خواد دا اللہ دی آتی چه برد یو قطع دی دبل چه ایساد پکی نیشت اپل تو دا تا گنج باش غزال آدم و تمو آیا قد یعلم یقین پوا دی اللہ ما پا غرد بانی انتم چه تاس پا غیبانی چې مسلمان یې که کافر یې او که منونکی که نه منونکی الله ته پته و یوم یرجعون الیه او په هغه ورځ چې واپس به کړی شي دی الله ته نو فنبئهم پوه به کړي دی په هغه ورځ دی کړي دي چې څه دي کړي دي قرآن خلاف دی کړی که قرآن باندې عمل کړی والله بکل شیء علیم الله پر هر څه باندې پوهه دوا کوي چې نو صورت مقصد وو بیان دغه سلور اصول یا قوانینو بیان دغه سلور قوانینو اردو کې به مردا مقصد صورت کا بیان ان چار اصول یا قوانین کا کہ جس کے نافذ کرنے سے ملک میں امن آتا ہے اور بیائی ختم ہوتی ہے اور ساتھ آداب کا بھی. اگر ان اصول کو نافذ کیا جائے اور ان آداب پر عمل کیا جائے تو بیائی ختم ہو جاتی ہے. اصول میں سے پہلا اصل یعنی مجرم پر تم نرمی نہیں کرنی ہے, اس پر جرم ثابت ہو چکا ہے, گواہ اس پر پیش ہوئے ہیں, اور پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تو چھوٹا بچہ خیر رہے تھے گناہ. یہ پہلی بار ایک بات سنو, کسی آدمی کو کسی انسان کو اللہ پہلی بار میں نہیں پکڑوا تھا, نہیں پکڑا ہوا تھا. ایک آدمی عمر فاروق کے پاس لایا گیا, اس نے کہا یہ میرا پیر, اس نے کہا نہیں, اللہ دو یا تین بار پردہ خام کھڑا رہے, تمہارا تیسرا چوتھا یا پانچواں مرتبہ تم نے بے حیائی کی, تم نے اللہ سے پردہ نہیں کیا, تو اللہ نے تم کو ظاہر کیا. تو جب اس وقت جرم ثابت ہو گیا تو پھر مت کر کہ یہ چھوٹا یا بچہ نہیں, اس نے دو تین مرتبہ پہلے بھی یہ کام کیا ہوگا, تو اس کو سزا دو اور لوگوں کے سامنے سزا دو تاکہ لوگ اس سے عبرت لے دیں. آیت نمبر دو میں ان کا حکم. آیت نمبر تین میں دوسرا قانون کہ غلط جماعت میں تم داخل نہیں ہونے, وہ جماعت جو صحابہ کا دشمن ہو یا اماموں کا دشمن ہو یا بدعتی لوگ ہوں یا دین پروش ہوں, اس جماعت میں تم نہیں شامل ہونا ہے, کیونکہ تمہاری شمولیت سے لوگوں کو اس کو ترغیب ملے گی اس میں شامل ہونے کی, تو تم اس کا ذمہ دار ہوگے. اور تیسرا قانون آیت نمبر چار میں کہ اگر کسی نے صحابہ کرام کو یا امام کو یا اور اکبر کو بدنام کیا تو ان کو سزا دو تاکہ آئندہ کوئی یہ کام نہ کرے, کیونکہ ان کی بدنامی سے دین کی جڑ نکل جاتی ہے, دین پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے لوگوں کا. اور پانچواں قانون چوتھا قانون آتا اور پانچ اور چھ میں کہ اگر کسی غلط جماعت میں تم داخل ہو گئے ہو, تم کو ابھی پتہ چلے کہ دین فروش ہیں یا بدعتی مشرک ہیں یا صحابہ کے دشمن یا پیغمبروں کے پیچھے بکواس کرتے ہیں, تو ایسے جماعت سے فوراً نکلو. اس کے لیے حکم لایا لعان کا. لعان اس حکم کے کہتے ہیں کہ خاون نے اپنی بیوی پر الزام لگایا اور گواہ تو اس کے پاس ہیں نہیں, لیکن چونکہ اس نے شاید وہ حق پر ہو تو اللہ نے اس کو یہ ایک چانس دیا ہے کہ تم چار مرتبہ قسم کہو کہ قسم خدا کی کہ میں سچا ہوں, اور پانچویں بار کہو کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. تو عورت پر سزا ثابت ہو گئی. تو ہو سکتا ہے خاون نے اس کو جھوٹا پنسانی کے لیے, اپنے آپ کو اسے بچلانے کے لیے یہ کام کیا کہ میں اس سے چھوٹ جاؤں دوسری شادی کروں, تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے چانس دیا کہ یہ عورت بھی ابھی چار مرتبہ قسم کھائے گی, قسم خدا کی کہ میں سچ یہ جھوٹا ہے, میں مجھ پر الزام ہے, اور پانچویں بار کہے گی کہ مجھ پر اللہ کی لعنت تو اللہ کا عذاب اگر اگر میں نے یہ کام کیا. تو بس ان دونوں میں تو ایک تو جھوٹا خواہ مخواہ ہوگا نا, تو قاضی ان کے بیچ میں جدائی ڈالے گی, اس کو کہے گا کہ اس کو طلاق دو. یعنی اس کو کہتے ہیں حکم لعان کا, یعنی غلط جماعت میں تم پہلے سے ہو, ابھی ان کو پتہ چل گئے تو اسے نکلو. پھر جب یہ چار قوانین ذکر کی تو آیت نمبر گیارہ میں واقعہ افق کالا ہے, یعنی نبی اسلام کی بی بی مومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگائی تھی منافق کو, اس کا بیان. یہ کس لیے لایا؟ اس لیے کہ اگر تم یہ قوانین جاری نہیں کی ملک میں تو تمہارے جتنے بڑے لوگ شاید پیغمبر ہو یا پیغمبر کے وارث ہوں اور نیک لوگ ہوں, تو ان کی بیویاں ان کی بچیاں الزامات سے تہمت سے بچ نہیں سکیں گی. یہ قوانین جاری کرو گے تاکہ تمہاری بیویاں تمہاری بچیاں تہمتوں سے الزامات سے بچ جائیں. پھر آیت نمبر ستائیس سے پھر وہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہت صفائی بھی بیان کی گئی ہے, وہ تو ہم نے ترجمے میں بیان کی ہے. پھر آیت نمبر ستائیس سے سات آداب مبادی, یعنی وہ سات راستے جو زنا کی طرف لے کے جائیں, وہ سات راستے بند کی. ایک کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں داخل ہونا ہے, اگرچہ تمہارے چچا کا گھر ہو, تمہارے ماموں کا گھر ہو, تمہارے خالہ کے گھر ہو, تمہارے بھائی کا گھر ہو, تمہارا بلکہ اپنے گھر میں بھی ایسے مت جاؤ. جس گھر میں عورت یہاں تھی جاتے تو تم خامہ دروازہ کو تکاؤ تو گھر والی سمجھ جائے کہ میرا خاند یا بھائی یا باپ ہے, وہ کہے گی کہ جی رکو تھوڑا گھر میں, اور عورتیں اتر تھوڑا پردے میں ہو جائیں. اور تب بھائی کے گھر میں بھی تو اسی طرح بغیر اجازت کے مت جاؤ, جب اجازت نہ ملے تو تم دروازے کے کھڑے مت ہو, جب بس جاؤ, وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. پھر دوسرا ادب کہ پراستے بار جا رہے ہوں مرد اور پرائی عورت دیکھے تو نظر نیچے کر, نظر جھکائیں, اور اگر عورتیں ہیں تو وہ بھی نظر جھکائیں, کیونکہ عورتیں تو نکلیں گی کام کے لیے, کسی بیمار پرسی کے لیے جائیں گی یا ڈاکٹر کے پاس جائیں یا ماں باپ کے لیے جائیں گے. تو راستے پر اگر مردوں کے سامنے تو مردوں کو چاہیے کہ نظر نیچے کریں, جھکائیں نظریں, اور عورتوں کو بھی ایسے نظر جھکائیں. تو یہ دوسرا ادب مبادی. اور تیسرا مبادی عورتوں کے لیے کہ عورتوں گھر سے نکلیں تو بڑے بڑے چادر اپنے سے لپیٹ تاکہ ان کے کپڑے بھی کسی کو نظر نہ آئے, اسی بھی بیائی پھیل سکتی ہے. اور چوتھا ادب, عورتیں جب راستے پر جائی بھی آئے نمبر کہ عورتیں قدم رکھیں گے تو عورتوں کی چال سے آرام سے تاکہ اس کے پاؤں کی آہٹ بھی کوئی نہ سنے, اگر پاؤں میں پازیب وغیرہ تو اس کی شرنگ کوئی نہ دیکھے, ہاتھ میں کوئی بنگڑی منگڑی کوئی ہو یہ اس کا آواز بھی کوئی نہ سنے. پانچواں ادب, اگر گھر میں لڑکا یا لڑکی جوان ہو گئی ہے یا جوان ہو گئے تو فوراً اگر اچھا رشتہ مل جائے لڑکی کے لیے فوراً دے دو, یا لڑکی کے لیے اچھی لڑکی مل جائے تو فوراً اس کی غریبی کو مت دیکھو, اس کے حسن مسن کو مت دیکھو, اگر چاہے کیسی بھی ہو لیکن شریف اور قرآن والی سب سے بہتر ہے. قرآن والی ہو چاہے وہ کتنی بھی بڑی بھی ہو تم سے یا یعنی بدشکل بھی ہو, لیکن اس کا ایک چیز اس میں ہو جو دوسرے میں نہیں, وہ اللہ کی کتاب کا علم ہے اس کے پاس, اس کا عقیدہ ہے, تو اس کے ساتھ نکاح میں دے دو, یا لڑکا ہو اس کا نکاح کرو. اس سے مت دیکھو یہ غریب ہے, اللہ تعالیٰ اس کو یغنی مولا میں پھنس دیا, اللہ اس کو مالدار بھی کر دے گا. چٹا ادب یا مبادی یہ کہ کر تمہارا غلام یا لونڈی اگر تم سے آزاد ہونا چاہتی ہو, جس کو کتابت کہتے ہیں, عقد کتابت, تو ان کے ساتھ عقد کتابت کو ان کو آزاد کرو, کیونکہ اگر آزاد نہیں کرو تمہارے گھر میں اگر لڑکا ہے تو تمہاری بچیوں پر نظر خراب ڈالے گا, اور اگر عورت ہے تو تمہارے لڑکوں پر نظر خراب ڈالے گا, اسی بہائی پھیل سکتی. اور ساتواں ادب, اپنی لڑکیوں کو عورتوں کو بہائی پر مجبور مت کرو کہ ایسے جگہوں پر مت بھیجو جہاں پر مرد ہوں, جیسے یہ جنج میں, ادھر بازاروں میں, کالجوں میں جہاں مرد اکٹھے پڑھتے ہوں, بازاروں میں وغیرہ میں. یہ سات آداب جب ذکر ہو جائیں تو پھر چار قوانین سات آداب, تو پھر آیت نمبر 35 میں پھر تین مثالیں, 35, 36, 37, 38, 39, 40, اس میں تین مثالیں. پہلی مثال اللہ نور سماعت و عرض, ان لوگوں کے لیے جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے, تو نور کے احکام پر ان کی یہ جو قوانین ہیں اور جو اس پر عمل بھی کیا تو اس کے چہرے پر, اس کے دل میں ایک صفائی آ گئی, تو دل کی صفائی اس کے چہرے پر ظاہر ہو گئی, اور جب عمل شروع بھی کیا اس پر کہ پرائے گھر میں جاتی بھی نہیں, بیاق بغیر آواز کے مجرم پر نرمی بھی نہیں کرتا, غلط جماعت میں چمل بھی نہیں کرا, غلط جماعت سے نکل بھی گیا, عمل بھی جب شروع کیا تو پر نور علی نور, اس کے روشنیاں ادھر ادھر پہ بکھرنے لگ جائیں گی, پوری دنیا کو اس کے اس کا علم جو ہے پھیل جائے گا جب اس نے سورہ نور پر عمل کیا. اور دوسرا مثال پیش کی اس آدمی کا کہ وہ عمل کرتا تھا نیک لیکن سورہ نور کے احکام پر عمل نہیں کیا, اس کو نہیں مانا, تو اس کو اپنے عمل کو تو دیکھتا کہ دنیا میں نے نمازیں پڑھی, حج بھی میں نے کیا ہے, داڑھی بھی میں نے چھوڑی ہے, اور میں عمرے بھی کرتا ہوں, لیکن یہ جائے گا جہنم ہے, کیونکہ اس اللہ کے احکام کو ہلکا جانا. پھر تیسرا مثال اس آدمی کا, نمبر 40 میں, کہ اس کا نہ عقیدہ ٹھیک رہنا سورج نور پر عمل کیا, تو اس کا مثال او کا ظلمات پوکا بعد اذا اخرج یده لم یقد یراها, یعنی اور اندھیر در اندھیرے ہیں, اس کا ایک تو عقیدہ غلط, ایک اس کا جہالت ہے, ایک غلط لوگ ہیں اس کے ساتھ, اس طرح غلط تقریر بھی لوگوں کی سنتی, اور ایک کا سنتی بھی ہے, تو یہ ظلمات ہیں فوق بعد, اس پر اندھیرے اتنے چائے ہوئے ہیں, اگر یہ اپنے ہاتھ کو نکال اس پانی میں تو لم یقد یرا، یہ قریب نہیں دیکھے. تیسرے یہ آدمی اپنی برائیوں کو، اس کی برائیاں اس کو نظر نہیں آئیں گی، پھر برائیاں کرتے ہوں گے، خود کو گناہ گار بھی نہیں کہے گا. پھر چار پانچ آیاتوں میں دلائل ذکر کیے بطور زجر کے مشرکوں کو. پھر آیت نمبر 47-48 سے منافق کا احوال بیان کیا. پھر آیت نمبر 58 سے تتمہ سورت کا. سمجھ گیا؟ بس دعا کرو کہ اللہ ہم کو قرآن پر سمجھائے. حضرت الگ بیماران چی زوگ دیکھا سور چی نمون ازن شباق سے خواہ بس چی سور بیماران دی زنگ ملگری دی کزنگ ملگری نم دی اللہ پاک دل شفا ورکی تا چی ما ترا لگلی دی دا نمون وانا سو اللہ پاک تا معلوم دی اللہ دی دا غیل شفا ورکی خواہ.